NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Op het Amsterdamse metrostation Weesperplein zijn ongeregeldheden ontstaan voorafgaand aan de wedstrijd die Ajax vanavond speelt tegen AEK Athene. De politie heeft zo'n 50 Ajax-supporters aangehouden die een metrostel op het station hebben vernield. De nieuwe Kamervoorzitter Martin Bosma draagt zijn overwinning op aan alle PVV'ers die de afgelopen jaren volgens hem een prijs hebben betaald omdat ze actief werden voor zijn partij. PVV-Kamerlid Bosma werd vanavond verkozen tot nieuwe Kamervoorzitter. De politie heeft een man van 31 uit Ameland opgepakt voor het belagen van een reportageploeg van Omroep Poont. Dat gebeurde op 5 december tijdens de viering van Sunneklaas. Dat is een alternatief Sinterklaasfeest waarbij buitenstaanders niet welkom zijn. En de Oekraïense president Zelensky is blij dat zijn land mag beginnen met onderhandelen over lidmaatschap van de EU. En noemt het besluit van de Europese Raad een overwinning voor Oekraïne en heel Europa. Ook Moldavië kan beginnen met onderhandelen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur vanavond met heel veel voetbal. Ja, over een half uur gaan we rechtstreeks naar Amsterdam, waar Ajax moet winnen van AEK Athene voor een plek in de Conference League. Er wordt nu ook al gevoetbald. AZ vecht voor een laatste kans in de Conference League in Polen tegen Legia Warschau. Filip Koken. Ja, het Europese voetbalseizoen voor AZ duurt nog 5 minuten. Misschien nog 5 minuten aan blessuretijd. Langer zal het niet zijn. Want het is na vanavond over en uit voor AZ. Ja, ze hadden nog een kans als ze hier zouden winnen in Polen. En het zag er ook al een tijdje goed uit. Maar ze staan inmiddels achter met 2-0. Ja, 2-0. En AZ speelt ook nog eens een keertje met 10 man. Omdat aanvoerder Bruno Martens in die een directe rode kaart kreeg. Dus het is een droevige avond voor AZ. Zometeen de mannen van Ajax, de vrouwen van Ajax spelen in de Champions League uit tegen Bayern München. En daar kijkt Bart Kloostra. Ja, laatste minuut loopt en vanaf hier beter nieuws, want het staat 1-1. En Ajax heeft de boel aardig onder controle in de tweede helft. Eerste helft niet hoor. Toen hadden ze het heel moeilijk, met name in het begin. Al binnen 2 minuten lag de bal in het verkeerde mandje. En daarna 10 minuten storm van Bayern. Maar na de gelijkmaker, met name in de tweede helft, gelijkmaker gemaakt door Chastity Grant. En met name dus in de tweede helft heeft Ajax de zaken goed voor elkaar. 1-1, nog 20 officiële seconden. Gaan we naar die slotfase bij AZ. 10 man, Filip Koken. Ja, 10 man. En Josué gaat er nu uit bij Legia Warschau. En dat is nu de hoofdrolspeler in deze wedstrijd. Het ging helemaal niet zo gek met AZ in het begin van de wedstrijd. De eerste half uur, ze speelden beter, technisch beter. Ze vielen aan. Ze speelden de hele tijd op de helft van Legia Warschau. Maar voorin werd er te weinig gecreëerd. Misschien 2 schoten binnen de palen. En dat zul je altijd zien. De eerste, de beste aanval van Legia Warschau die wel lukte. Een assist van Josué. Een kopbal bij de tweede paal van Ribeiro, de Portugees. Leverde dat ook meteen een doelpunt op. Het was een weifelend optreden van de debuterende doelman. Dat is Owusu Oduro. 19 jaar oud. Een groot talent. Dat is het zeker. Hij staat in de goal omdat de eerste keeper van AZ, Matt Ryan, ja, toch een merkwaardig ongelukje had in de fitnessschool. Hij brak een jukbeen daarbij. Dat is bijzonder, laten we dat zo noemen. Maar ja, die doelman, ja, die kon ook niet voorkomen dat het 1-0 werd. En daarna moest AZ volle bak gaan om 2 keer te scoren. Ja, het wisselde nog niet in de rust. En het ging wel met veel energie van start, maar het wilde maar niet lukken. En na 8 minuten spelen in die tweede helft was daar ineens die tackle van Bruno Martens in die op de enkels van Josué. Daar hoort u die naam weer. Ja, hij raakte de bal wel, maar daarna gleed hij door op de enkel. Ik denk dat veel scheidsrechters dit ook af hadden gekund met een gele kaart. Maar deze scheidsrechter, Legner uit Oostenrijk, gaf direct rood. Niet een foute beslissing, dan een tikkie overtrokken. Dus AZ moest ook nog eens verder met 10 man. En zelfs met 10 man had AZ het meeste balbezit. Maakten ze het spel, maar weer konden ze niet tot echt grote kansen komen. En 6 minuten geleden was daar ineens Kramer, de invaller. Ja, Kramer heet hij, maar het is een Sloveen. Die speelt voor Legia Warschau. Lange spits die in 1 keer de 2-0 binnenkopte. En toen was het wel definitief gedaan met AZ. Nu nog 2 minuten te spelen. En ja, het ziet er hopeloos uit voor AZ dat nog eventjes mag meespelen. Maar het is een kansloze missie. Goed, naar de vrouwen, Mark Kloostra, Bayern tegen Ajax. Ik moet eerlijk zeggen, toen het al na, wat was het, 2-3 minuten 1-0 stond, dacht ik, het wordt een moeilijke avond voor de Amsterdamse. Ja, dat dacht ik ook. Maar nog 2 extra minuten te gaan. En Ajax pakt een punt in München tegen Bayern. Dat is een goed resultaat hoor, want als je dan eventjes de stand opmaakt, dan heeft Ajax 4 punten en nog 2 wedstrijden, thuiswedstrijden voor de boeg. Ja, dan is de volgende ronde nog volop in beeld voor de ploeg van Suzanne Bakker. En ze hebben er op basis van de tweede helft echt wel recht op hoor, op dat ene punt. Ze hebben een keer geluk gehad met een bal op de onderkant van de lat, via de vingertoppen van Regina van Eijk. Dat was een uitstekende redding op die volley, maar... Ja, verder is Bayern München eigenlijk niet gevaarlijk geweest voor het Ajax-doel. Ajax daarentegen ook niet bij het andere doel. Maar wel de controle over de wedstrijd. Althans, die tweede helft nu in de laatste fase nog wel eventjes onder druk. Anderhalve minuut aan extra tijd nog. Nou, dat lieg ik, want het is nog 1 minuut en 10 seconden. En Bayern München heeft de bal halverwege de Ajax-helft. En dan moet Ajax dus even terug. Bij Ajax is het echt nu alle zeilen bijzetten om dat punt over de streep te trekken. Want bij een nederlaag, dan ziet die stand er ineens heel vervelend uit. En lijkt het een soort van over voor de Amsterdamse vrouwen. Maar met een punt, ik heb het u net allemaal voorgerekend, dan is de volgende ronde nog volop in zicht. Keukelaar gaat druk zetten op de laatste verdediger bij Bayern München. Die kan niets anders doen dan de bal terugspelen naar keeper Gross. En die gaat dan nog één keer opbouwen voor de ploeg uit Bayern. 30 seconden hebben ze nog voor een vlotlopende aanval. Figos Dottir dribbelt op, komt over de middenlijn. Kan dan wel vooruit, maar op het moment dat ze dan de rechtsback Win inspeelt, kan die niet vooruit en moet het helemaal terug naar Gross. Dat is de keeper. En een wilde trap later naar voren wordt door Ajax opgevangen. Weerdert mag eigenlijk niet meer fout in de resterende 15 seconden. Maar Weerdert levert deze bal wel heel slordig in. En dan kan Bayern nog een keer richting de spitsen. Maar goed weggeschoten die bal, daardoor kardinaal ook ingevallen bij Ajax. En dan gaat Leugter, de eenzame spits bij de Amsterdamse vrouwen, maar eventjes druk zetten op de keeper. En dat zorgt ervoor dat ze de bal 2 keer rond moeten spelen en hij niet meer naar voren kan. En dan is het afgelopen en pakt Ajax een verdienstelijk punt in Duitsland. 1-1 de eindstand in Bayern. Laatste minuten voor AZ in Europa bij Filip Koken. Ja, 1 minuut en 15 seconden nog aan extra tijd. Ik denk dat de arbitrage er zeer verstandig aan doet. Ja, om niet 4-5 minuten bij te tellen, wat eigenlijk wel had gemoeten bij deze wedstrijd. Maar slechts 2 minuten extra tijd. Daarvan is nog 1 minuut te spelen. AZ is leeg, AZ is op. AZ zal na afloop zeggen, we hebben alles gegeven. 2-0 achterstand. Ze hadden moeten winnen hier bij Legia Warschau om verder te bekeren. En dat gaat niet gebeuren. Ik denk dat niet zozeer er kritiek zal komen op de keuze van de jonge doelman. Niet Hobie Verhulst, die een jaar of 30 is, maar Romeo Jaden Owusu-Oduro, die zijn debuut maakte. Hij kon er ook nog niet, hoewel hij niet vooruit ging bij het eerste doelpunt, zo gek veel aan doen. Er zal meer kritiek komen op de keuze van Denzo Casius als rechtsbuiten. Dat is toch een speler die we normaal zien als rechtsachter of rechter middenvelder, maar ja, toch niet echt een rechtsbuiten. Daar waren toch wel andere opties voor, zoals Sadiq of Poku of Van Bommel, die toch echt meer buitenspelers zijn. Hij kiest dus voor een behoudende optie, terwijl hij toch moest winnen. En Casius heeft ook niet zo gek veel klaargespeeld in deze wedstrijd. Is inmiddels al gewisseld. We krijgen nu wellicht nog één aanval van AZ. Nee hoor, dat komt er niet van. En dan blaast de scheidsrechter af. Legner uit Oostenrijk, die zo'n stempel op deze wedstrijd drukte, door Bruno Martens Indy met een directe rode kaart weg te sturen. AZ verliest hier in Warschau met 2-0. Ik zie daar het handje van Pascal Jansen. Ja, die zich er ook al minutenlang bij neergelegd heeft. Hij weet dat het er niet in zat, ondanks het overwicht. Ondanks dat ze op de helft speelden van Legia Warschau. Ondanks dat ze heel veel balbezit hadden, konden ze maar geen kansen creëren in Polen. En ja, er bleek toch weer dat Legia Warschau toch aan 2-3 kansen genoeg had om 2 keer te scoren. En daar had de defensie van AZ geen verweer. Het is klaar met AZ in de Conference League. Vanochtend is naar aanleiding van een groot internationaal terreuronderzoek ook een Nederlander opgepakt in Rotterdam. Nazi R. Hij blijkt al jarenlang lid van Hamas, zo meldt het Duits Openbaar Ministerie. Aan de lijn Sil van Schoonhoven, verslaggever Defensie en Terrorisme bij de Telegraaf. Sil van, goedenavond. Het is een drukke dag voor je geweest, denk ik. Wat ben jij inmiddels te weten gekomen over die Nazi R? Ja, mijn telegraafcollega Mick van Wely en ik willen natuurlijk graag weten wie die Rotterdamse meneer is en wat zijn achtergronden zijn. En wij hebben boven water gehaald dat hij bestuurslid is geweest van een omstreden stichting in Rotterdam. Dat is de stichting ISRA. En in die stichting zit ook iemand anders die recent in de belangstelling is gekomen. Dat is namelijk een vermeende Hamas-fondsenwerver. Mm-hmm. Amin Abu Rashid geheten. En die zit op dit moment vast op verdenking van het financieel steunen van Hamas. En dat gaat dan om heel veel geld, 6 miljoen euro. Zat in diezelfde stichting als deze Nazi R, die vandaag in opdracht van de Duitse politie werd aangehouden in Rotterdam-Zuid. Ja, het was dus mede naar aanleiding van die stichting Isra en wat daar allemaal gebeurde. Maar wat ben je over de man zelf te weten gekomen? Wat is het voor type? Nou, als wij horen de mensen die bij hem in de straat wonen, dan omschrijven zij hem als een wat ouder iemand natuurlijk. Hij is 56 jaar oud, maar ook iemand die in een scootmobiel zit. Dus slecht ter been. En hij woont in een huis in Rotterdam-Zuid waar een grote Palestijnse vlag voor het raam hangt. Dus ja, daarmee is het beeld al wel een beetje geschetst. En ja, de buren zeggen van ja, het is een aardig man. Nooit iets op aan te merken tot nu toe. En ze zijn uiteraard verbaasd dat deze meneer is opgepakt. Juist om zo'n heel ernstig feit. Hè, bij Amin Abu Rashid kon ik zeggen van ja, dat gaat alleen om geld. Maar hier gaat het niet alleen om geld, maar ook echt om wapens volgens de Duitse justitie. Ja, want met die wapens zouden Joodse instellingen in Europa onder vuur moeten worden genomen. Is bekend eigenlijk welke doelen ze voor ogen hadden? Nee, dat is tot nu toe niet bekend. Wat we eigenlijk weten, en dat is allemaal via de Duitse justitie, is inderdaad dat deze meneer uit Rotterdam deel uitmaakte van een groep die opereerde in Denemarken en in Duitsland. En dat de Rotterdammer eigenlijk de opdracht had om wapens te zoeken voor die groep. Die wapens die moesten ook gebruiksklaar zijn. En die zouden worden gebruikt bij aanvallen op Joodse instellingen. Maar welke Joodse instellingen dat zijn, of dat scholen zijn, of synagogen, dat is op dit moment nog niet vrijgekomen. Dat zal ongetwijfeld bekend worden tijdens de rechtszaak. Het is dus een samenwerking van Denemarken en Duitsland, hè, begrijp ik. Hoe zijn ze hem op het spoor gekomen in Rotterdam? Dat is ook nog niet bekend. Maar we kunnen aannemen dat deze stichting, Waar deze Nazi R overigens al lange tijd geen bestuurslid meer van was, Rice, iemand uit het verleden. Maar deze stichting ligt al heel lang onder een vergrootglas. En daarmee dus ook iedereen die ooit iets met die stichting te maken heeft gehad. Omdat al langer wordt vermoed dat niet wordt gebruikt waarvoor de stichting zegt dat het in het leven is geroepen. Namelijk het steunen van weduwe en wezen en arme mensen in de Palestijnse gebieden. Maar dat geld in feite wordt doorgesluist naar Hamas. Dat is althans het vermoeden van de Duitse justitie. Ja, maar wat zegt het eigenlijk als de Duitse justitie nodig is om deze man op te pakken in Nederland? Nou ja, hij woont in Nederland, dus daarbij komt de Nederlandse politie dus in actie ten dienste van het Duitse onderzoek. Dat snap ik, maar stond hij helemaal niet op de radar in Nederland dan? Dat bedoel ik eigenlijk meer. Ja, nee, nou dat zou kunnen. Behalve dan dus dat hij natuurlijk wel op de radar stond. Namelijk als bestuurslid van deze stichting. Ja. En hij zal misschien niet direct in verband zijn gebracht met zulke ernstige feiten als wapens, vuurwapens, het aanschaffen daarvan en het verzamelen daarvan voor een terroristisch doel. Maar zijn naam zal wel al eerder boven zijn gekomen in politiesystemen, omdat hij dus verbonden was aan deze al langer verdachte stichting. Ja, ja. Nu was er 2 dagen geleden het nieuws dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid het dreigingsniveau in Nederland heeft opgeschroefd. Heeft dat iets te maken met de gebeurtenissen van vandaag? Ik was 2 dagen geleden bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Pieter-Jaap Arbersberg. En hij verzekerde eigenlijk dat er niet een hele concrete aanleiding was, als in een hele concrete dreiging nu, als reden om dat dreigingsniveau op te schroeven van 3 naar 4. De reden daarvoor is meer een optelsom van allerlei verschillende factoren. Maar de belangrijkste factor in die optelsom is wel de oplopende spanningen door het conflict tussen Israël en Hamas. En ja, dit gebeuren hier moet je natuurlijk ook direct in lijn zien met het conflict. Het was duidelijk de bedoeling om de gemoeden in Europa nog verder te doen oplaaien. Door een aanslag ook op een Joodse doelwit hier in Europa. Ja, want daarmee, daar wilde ik inderdaad ook nog even naartoe. We weten wat er allemaal in Israël is gebeurd met betrekking tot Hamas en die aanval. Maar nu lijkt het er dus ook op, zeg ik heel voorzichtig, dat doel dus wordt verbreed. Dat de plannen worden verbreed richting Joodse doelen in Europa. Ja, en dat is eigenlijk heel opmerkelijk, hè? Want Hamas heeft namelijk helemaal geen geschiedenis van het uitvoeren van acties buiten het eigen aandachtsgebied. En het eigen gebied is uitsluitend Israël en de directe omgeving daarvan, maar niet Europa of de Verenigde Staten of zo. Andere pro-Palestijnse verzetbewegingen hebben wel eerder de blik gericht buiten de deur. Maar deze groep niet. En je vraagt je ook af wat daar het nut van kan zijn. Omdat je kunt je voorstellen, als er hier aanslagen worden gepleegd in naam van Hamas op Joodse doeleinden, dat dat het doel van Hamas helemaal niet dichterbij brengt. Nee. Het doel van Hamas is natuurlijk juist om sympathie te krijgen voor de Palestijnse zaken. Niet om Europa tegen zich in het harnas te jagen. Dus daarom zou dit zo'n opmerkelijke actie zijn. Ja. Goed, helder. Fijn dat we jou er even over konden horen. Sylvain Schoonhoven, verslaggever Defensie en Terrorisme bij De Telegraaf. Dankjewel. Visit from the Dead Dog at Hardcore in Langs de Lijn en Omstreken. Martin Bosma van de PVV is dus de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Heeft u eerder op deze zender kunnen horen. Al 2 keer eerder deed hij een poging om Kamervoorzitter te worden. Onze politiek verslaggever Roel Bolsius die sprak hem na afloop van die stemming. Meneer Bosma, dat was spannend, hè? Ja, ik heb het zweet op mijn rug staan. Dat was ongelooflijk, 2 rondes. En ik heb het toch nog gered, dat had ik ook niet verwacht. Ja, had u tussen de 2 rondes door, maakte u zich nog zorgen? Ja, ik maakte me wel zorgen, maar ik hoorde via dat de stemmen op mevrouw Kamminga, dat velen daarvan naar mij zouden gaan. Dus toen had ik er wel een goed gevoel over. Ja, hoe wist u dat? Nou, dat werd uit de VVD-kringen geroepen. Ja. En gedurende de dag, het debat wat vooraf ging, had u toen het idee van het valt mijn kant op of het gaat de andere kant op? Nou, ik had werkelijk waar geen flauw idee. Ik was ongelooflijk zenuwachtig. Ik had geen flauw idee wat me boven het hoofd zou hangen. Ik had heel slecht geslapen. De hele week al zeer nerveus. En mijn best gedaan. En ik denk een waardig debat. Tom van der Lee, mijn tegenstander, deed dat hartstikke goed. Er zijn ook veel partijen kritisch op u met uw achtergrond bij de PVV. De uitspraken die u in het verleden heeft gedaan. Die zeggen, kan hij een voorzitter zijn voor het hele parlement? Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik ben een voorzitter van het hele parlement. En ik hou van het debat. En ik hou van de Kamer. En ik hou mijn hele leven al van politiek. En als voorzitter heb ik nooit enig voorkeur of antipathie gehad tegen welk Kamerlid of fractie dan ook. Ik heb er altijd een eer in geschapen om juist mensen aan de andere kant van mijn politieke spectrum, om die netjes te behandelen. En te zorgen dat ze ook gewoon hun ei kwijt kunnen en ook gewoon hun bijdrage kunnen leveren. Dus die heb ik altijd optimaal gefaciliteerd. Dus ik ga mijn stinkende best doen om om echt een voorzitter voor alle Kamerleden te zijn. Dus mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat u dat niet bent? Nee, mensen hoeven zich absoluut geen zorgen te maken. Kijk, ik ben ondervoorzitter sinds 2010, dus ik doe het al een tijdje. En het wordt nu veel serieuzer. Het is niet meer een deeltijdfunctie, maar het is nu voor het echie, zou ik maar zeggen. Maar ik heb redelijk kunnen oefenen in het objectief zijn en het steunen, faciliteren van mensen die aan de andere kant van het politieke spectrum staan. Nu 3 maal scheepsrecht, nu bent u de voorzitter. Ja, nou ja, mijn rijbewijs was 4 keer. Mijn middelbare school heb ik 9 jaar over gedaan. Ik ben pas met een proefschrift begonnen toen ik 50 was. Ik ben gewoon een langzame starter. Laatbloeier. Ja, ik ben een laatbloeier. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar uiteindelijk kom je er dan toch. Dus dat maakt het leven dan toch weer draaglijk. Gefeliciteerd. Hartstikke goed. Martin Bosma was dat vanavond dus benoemd als voorzitter van de Tweede Kamer. Het is 9:10 en dat betekent nog 10 minuten tot Ajax AEK Athene in de Europa League. U hoort die wedstrijd straks integraal. Voor ons aanwezig zijn Jeroen Gruter en Arman Afsaroglu. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Goedenavond. Jullie hebben ongetwijfeld opstellingen voor ons. Ja, die hebben wij, zeker, van Ajax. En Jeroen en ik hebben net afgesproken dat wij vanavond toch AEK gaan zeggen. Dat blijft een eeuwig discussiepunt. De AEK of AEK is, maar wij gaan vanavond voor AEK. Tot we per ongeluk een keer AEK zeggen. Dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren. Maar de opstellingen van beide elften. Laten we beginnen met de Ajax. Die hebben wat fysieke malheur in de selectie. Aanvoerder Bergwijn ontbreekt. Berghuis is geschorst na zijn rode kaart tegen Marseille. Er zijn ook nog wat andere langdurig geblesseerden. Dus is er wat gepuzzeld door John van het Schip voor het laatst op de bank dit jaar. Want hij vliegt naar Australië voor de bruiloft van zijn zoon. En mist daardoor de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop. Hij heeft gekozen voor Brobby en Ekpom voorin. En dus gaan we ze met z'n tweeën een keer vanaf het begin in actie zien. Dat is interessant. Want het zijn allebei goede spitsen die ook makkelijk kunnen scoren. Maar de vraag is nu of ze ook samen kunnen spelen. Soetalo staat in het hart van de verdediging naast Jorel Hato. En die 17-jarige is vandaag in afwezigheid van Bergwijn de aanvoerder van Ajax. In deze belangrijke Europese wedstrijd waarin Ajax moet winnen. Om ook na de winterstop nog in Europa actief te zijn. Nog even kort de voorhoede dan. Ekpom met Brobby en Forbes. Die staan voorin en achter die 3 staan Linsson, Tahirovic en Telen. Zo gaat Ajax het doen. Er wordt met de vlaggetjes gezwaaid. En de tegenstander die heeft ook wel last van wat fysieke malheur. Want ze zijn niet helemaal compleet, Jeroen, daar uit Griekenland gekomen. Nee, dat klopt inderdaad allemaal. Grote problemen voor trainer Matthias Almeida. Voordat ik daarover ga beginnen nog eventjes de stand in de pool. Olympique Marseille en Brighton dus al zeker van de volgende ronde in de Europa League. En hier het rechtstreekse treffen tussen Ajax en Ajax met een overwinning. Gaat Ajax over Ajax heen. Pas 2 gelijke spelen voor de thuisclub. Ajax won het eerste duel. Dat deden ze verrassend in Engeland tegen Brighton. Daarna een gelijkspel en daarna ook 3 nederlagen. Kortom, de ploeg is enigszins aangeschoten wild in deze pool. En zeker gezien de grote hoeveelheid afwezigen. De aanvallers Ponce, Araujo en Pineda zijn er niet bij. Doelman Stankovic is geblesseerd. Dan is er nog een geschorste middenvelder, Gazinovic. En dat zorgt ervoor dat het een enorm gepuzzel is geworden. Dat we ook een aantal oude bekenden terugzien in dit team. Amrabat hadden we wel verwacht. Dat is normaal gesproken een basisspeler. Maar ook oud AZ-speler Garcia. Hij staat in de punt van de aanval. En oud Fortuna-speler Rota. Op papier de rechtsback vandaag. Zal dus flink zijn rennersbenen in actie moeten laten komen tegen Forbes. Want dat worden interessante duels daar aan de voor Ajax linkerzijlijn. De bel klinkt, de vlaggetjes wapperen. We krijgen het bekende tafereel rond belangrijke Europacup-wedstrijden van Ajax. Kortom, de stemming gaat naar het hoogtepunt. En voor de mensen hier in het stadion is het te hopen dat die stemming nog lang zo blijft. Oh,

De cameraploeg was op 5 december op het eiland om opnames van Sunneklaas te maken. Dat schoot de Sunneklaas vierders in het verkeerde keelgat. Sunneklaas is een alternatief Sinterklaasfeest waarbij bewoners van het Waddeneiland zich verkleden en maskers dragen. Mensen die niet van Ameland komen zijn daarbij over het algemeen niet welkom. Op het Amsterdamse metrostation Weesperplein zijn ongeregeldheden ontstaan voorafgaand aan de wedstrijd die Ajax nu speelt tegen AEK Athene. De politie heeft ruim 100 Ajax-supporters aangehouden die een metrostel op het station hebben vernield. Er is veel politie op het station aanwezig, onder meer met honden. Voetbalclub AZ is uitgeschakeld in de groepsfase van de Conference League. De Alkmaarders, die vorig jaar nog de halve finale haalden, moesten in Polen winnen van Legia Warschau, maar ze verloren met 2-0. Er was net ook een wedstrijd in de groepsfase van de Champions League voor vrouwen tussen Ajax en Bayern München. Die wedstrijd is geëindigd in 1-1. Dan nog het weer. Vanavond kans op wat motregen. Het koelt daarbij af naar 3 tot 5 graden. In de nacht wordt het weer droog. Morgen blijft het droog en schijnt ook af en toe de zon bij 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Je hebt nog 3 dagen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdwenen in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek, Sam gaat shoppen voor schoenen, Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. De VVV cadeaukaart is het perfecte eindejaarsgeschenk. Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, langs de lijn en omstreken. We zijn er nog tot 11 uur vanavond. Er staat de komende 2 uur slechts 1 maaltijd op het menu. Ajax tegen AEK Athene. AEK. Ja, zoiets. Ajax moet winnen om een plekje af te dwingen in de Conference League, zo weten we nu. We gaan snel naar Jeroen Gruter en naar Man of Saroglu. 0-0 na 3 minuten, maar AEK is al gevaarlijk geweest na een missetje van Telen nu. Ajax in aanval en die bal gaat er bijna in. Een eigen doelpunt wordt ternauwernood voorkomen door de doelman Athanasiadis. Die een hele rare terugspeelbal na een voorzet van Forbes nog uit de kruising ranselt. En zo begint deze wedstrijd furieus. Eerst die fout van Taylor. Niet afgestraft door de Zwitser Zuber voorin. Die had hem naar links moeten spelen. Wachtte te lang. En zag dat hij toch van de sokken werd gelopen door Hato. Toen de kans voor Ajax dat nu een hoekschop krijgt. En deze gaat er wel in. Tsuba Ekpom met 1-0 in de 5e minuut. Tjonge jongen, wat een begin van deze wedstrijd. Hij is goed met het hoofd. Is een fantastische kopper. Hij krijgt nu het begin. Het vertrouwen vanaf het begin. En dat betaalt hij uit met een heel belangrijke goal voor Ajax. Dat dus eerst al bijna scoorde via een eigen goal. Uit de hoekschop die daarop volgt is het wel raak. Tsuba Ekpom kopt hem binnen. En Ajax leidt in een wedstrijd die het moet winnen. Wil het na de winterstop ook nog Europees actief zijn. En het ziet er dus goed uit. Want de ploeg uit Amsterdam staat met 1-0 voor. Ja, uitstekende hoekschop ook van Christian Glinson. Keeper die gaat er finaal onderdoor en prima getimed door Ekpom die op het juiste moment de lucht ingaat. Niet in de gaten wordt gehouden. Hoe is dat mogelijk? Vraag je dan af. Bal boven op het voorhoofd. Ja, en dan is het doel helemaal leeg omdat die keeper onderweg was in het luchtledige. En ligt de bal uiteindelijk in het netje. En staat Ajax met 1-0 voor. Dat is een belangrijke voorsprong, een vroege voorsprong. Zo wil je de wedstrijd beginnen. En het had zo anders kunnen aflopen bij die kans van Ajax. Een minuut eerder eigenlijk. Je zei het al, Arman, foutje van Taylor. Daarna de overname van Ajax. En de schietkans van Zuber. Vervolgens dook Hato op de bal. En de tegenstander zette de noppen echt in de voet van Zuber. En dat werd niet gezien door de scheidsrechter die nog altijd niet heeft laten aftrappen. Wat is er dan gezien eventueel? Ik heb geen overtreding gezien van Ajax. En uiteindelijk de videoscheidsrechter ook niet. Want nu is de aftrap verricht. En staat het dus zeker en vast 1-0 voor Ajax. Dat staat op het scorebord. Doelpunt van Tjuba Ekpom die zo lekker op dreef is. Heeft er inmiddels 5 in liggen in de Eredivisie. Een beetje het geheime wapen geworden sinds de overname van John van het Schip. Na het vertrek van Maurie Stijn. Ekpom opgebloeid en nu dus belangrijk. Ja, als deze eerste minuten voorboden zijn voor wat ons te wachten staat, wordt het een hele leuke avond. En je ziet ook wel dat beide ploegen wat moeite hebben in de verdediging om alles goed af te stemmen op elkaar. Nou, laten we hopen dat dat lekker lang zo blijft. Want dan krijg je een hele leuke wedstrijd met een diepe bal nu bij Ajax. Weggekopt door Hato. Aanvoerder dus, ben je 17. En de aanvoerder van Ajax, het is toch wat. Maar het overkomt Jorel, Hato allemaal. Nu een overtreding van Forbes. Heeft de Engelse scheidsrechter geconstateerd. Dat is een man met veel ervaring. Craig Paulsen, die deze wedstrijd in goede banen moet zien te leiden. Vrije trap dus voor Ajax in de 7e minuut. Bij een 1-0 voorsprong voor Ajax. Die hoekschop. Werkelijk schitterend hoe die keeper er onderdoor gaat. Dat zie je niet vaak, dat zo'n keeper denkt, die komt met alles wat hij heeft, komt hij zijn doel uit. Hij vliegt vervolgens met één hand zo naar die bal. Vol overgave denkt, ik heb deze bal. Om er vervolgens achter te komen dat hij helemaal niets heeft. En dan valt hij op de grond, kijkt hij omhoog. En ziet hij dat die bal erin ligt. Ik zie het niet zo vaak dat de keeper zo vol overgave miszit. Deze Athanasiadis overkomt het dus wel, deze 30-jarige Griek. Een andere Griek, Lazaros Rota, de rechtsback, ligt nu geblesseerd op de grond. Maar Ajax moet door, gaat ook door, levert de bal wel in. En Ajax vangt de bal snel weer op in de voeten. Tahirovic op zijn eigen helft gaat naar Sosa. Aan de linkerkant Sosa die de voorkeur weer krijgt boven Marta in de Europese wedstrijden. Nu Forbes aan de linkerkant. Forbes gaat naar de grond en er is niets aan de hand. Is het een ingooi? Ook niet. Ja, het is wel een ingooi, maar die is voor Ajax. De scheidsrechter gaat inmiddels even naar Vida toe. Die heeft al geel. Of is hij voor Brobby? Ik denk voor Brobby. Blijf me even. Is het voor deze overtreding? Ja, het is voor een eerdere overtreding op Rota. Daardoor lag Rota geblesseerd op de grond. En de Brobby met wegwerpgebaren richting de scheidsrechter. Dat is Paulsen niet vergeten. En Brobby krijgt dus al heel vroeg geel. Ja, en daarvoor gooide hij de bal ook al een keer demonstratief weg. En kreeg hij al een preek van de scheidsrechter. Toen dacht ik al van, nou, oké, spelen met vuur. Zoals Tahirovic dat nu ook doet op het middenveld. Maar dat gaat allemaal net goed. Maar Brobby nu dus wel genoteerd. En dat is een kaart die hij snel te pakken heeft. Maar dat is voor een verdediger vaak een groot probleem dan voor een aanvaller. Ajax weet de bal te heroveren op de helft van Ajax. Ekpom speelt hem op Taylor. Taylor naar de linkerkant. Forbes voorzet. Achterin staat Glinson helemaal vrij. Daar komt de bal uiteindelijk niet terecht. Zit nog een half van een Griekse verdediger tussen. Ajax heeft de bal toch wel weer heel snel te pakken. Dus kan het blijven bouwen aan een aanval. Tahirovic wordt toch gedwongen terug te draaien. Gebruikt Soetalo in de combinatie. En het publiek vindt het prachtig, heeft het gevoel dat het oude Ajax zich weer een klein beetje manifesteert. Paas Tahirovic. Nou, dit is dan weer het Ajax onder leiding van Maurie Stijn. Want deze paas leek helemaal nergens op. Nee, maar ze staan dus wel voor. Zo'n heerlijk vroeg doelpunt na 5 minuten. Tjuba Ekpom. En een zege is genoeg. Is ook wel lekker. Je hoeft niet te rekenen. Je weet wat je te doen staat. Je moet die gewoon winnen. En dan ga je door naar de Conference League. Weet je nog dat toernooi waarbij Edwin van der Sar, voormalig algemeen directeur van Ajax, ooit zei: als wij ooit daarin moeten spelen, ben ik weg. Nou ja, hij is al weg. En de realiteit is nu dat Ajax speelt voor een plek in de Conference League. Het stadion tot de laatste plaats uitverkocht werkelijk. Dat vind ik dan wel weer mooi. Dat het publiek wel gewoon komt kijken hoe Ajax dat ervan afbrengt. Terwijl een overtreding daar wordt gemaakt door Sosa. Ja, dat kan ook zomaar geel zijn. Ja. En zo moet Ajax wel een beetje oppassen. De overtreding op Eliasson. Geel voor Sosa, geel voor Brobby. Dat zijn er al 2 in de eerste 10 minuten. Ja, we zagen bij AZ eerder op de avond dat een rode kaart veel kwaad kan doen. Martens Indy moest er vanaf. En daarna kwam AZ ook niet echt meer in het spel voor. Dus Ajax moet wel oppassen dat het niet tegen een te grote kaartenlast gaat oplopen. De vrije trap, die staat nog. Die is voor Ajax de hoogte van het 16 meter gebied. Bij de zijlijn aan de rechterkant gaat hij zo meteen ingedraaid worden door diezelfde Eliasson. Niklas Eliasson gaat dat met het linkerbeen doen. Dat wordt dus een inswinger. Domagoj Vida, de centrale verdediger, is mee naar voren. Is sterk in de lucht. Maakte de gelijkmaker in die wedstrijd in Athene tussen AEK en Ajax. 1-1 gelijk spel. Toen Bergwijn die penalty moest nemen. En al die laserflitsen op zijn gezicht kwamen. Hier is de vrije trap. Die is niet ongevaarlijk. En daar is de gelijkmaker. Levi Garcia verlengt de trap van Eliasson. En de doelman Ramay kan er niet bij. En dan hebben we 10 minuten op de klok staan. En staat het al gewoon 1-1. Het is werkelijk ongelooflijk. Dit hebben we nu eigenlijk al het hele seizoen gezien in Europa. Bij wedstrijden van Ajax. In die knotsgekke 2-2 thuis tegen Olympique Marseille. Bijvoorbeeld wat te denken van de return in het Velodrome. 4-3 werd het daar. Ajax incasseerde ook goals tegen Brighton en Hove Albion. En hier heeft Ajax dus binnen de kortste keren de schade gerepareerd. Er wordt niet goed ingegrepen. Brobby kon nog wel proberen te helpen, maar arriveert te laat. En ik heb het gevoel dat hij de bal misschien nog licht toucheert. Maar doelpunt wordt geclaimd door Levi Garcia. Die dus bij AZ speelde in het verleden. Een jaar of 6 geleden nog een tijdje werd uitgeleend aan Excelsior zelfs. Via wat omzwervingen in Israël in de Griekse competitie terecht is gekomen. En het verdienstelijk doet in Athene. En dat onderstreept hij nu in de arena, want hij maakt gelijk. Ajax 1. Ajax 1. En zo mag Ajax weer opnieuw beginnen. Kunnen we die eerste 10 minuten weggummen. Want Ajax moet dus winnen. Ajax heeft aan een puntje genoeg om door te gaan naar de Conference League. Ajax dat de laatste jaren toch telkens wel na de winterstop Europees actief was. Vaak in de Europa League. Ook een aantal keer in de Champions League. De laatste keer dat het niet lukte was het seizoen 2017-2018. Toen werd Ajax al zo in de voorrondes van de Europa League uitgeschakeld door Rosenborg. Trainer toen, Marcel Keizer. Dat was het jaar nadat Peter Bos vertrok. Nadat hij de Europa League finale had gehaald. Nu Ajax in balbezit met Hato. Dat doet hij goed. Alleen de paas vervolgens op Ekpom is wat minder. Amrabat, ja, die is er ook. Neemt over Nordin Amrabat. 36, Lentes jong. En voetbalt nog steeds op een hoog niveau. Bij Ajax krijgt de bal niet bij een van zijn aanvallers. Hij gaat wel terug naar Athanasiadis. De Griek die even wacht tot Ekpom wat druk komt zetten en dan de bal in zijn handen oppikt. Ja, je ziet aan Ajax dat ze nu denken, nou prima, dat hebben we ook weer voor elkaar. Nu kunnen we weer lekker rustig aandoen. Want deze Athanasiadis maakt heel weinig haast met het nemen van deze doeltrap. Heeft hij inmiddels wel gedaan. Bal gaat naar de linkerkant. En Ajax zal proberen te traineren nu. En Ajax moet aanvallen, moet risico's nemen om nog meer doelpunten te maken. Ja, dat zeg je. Aan de andere kant is Ajax natuurlijk kwetsbaar daarachterin. Dat is inmiddels gebleken. Die kennis heeft Ajax nu ook. Probeer het maar eens. En die bal die ligt erin. Dus er is alle reden om het te blijven proberen. Want meer doelpunten maken geeft je meer uitzicht op de volgende ronde. Tenminste, doorgaan in de Conference League. Duel nu op het middenveld. Waarbij het misgaat bij Tahirovic. Staat niet helemaal lekker. Kon niet instappen. Overname Ajax. Voorzet. Amrabat zoeken naar Garcia. Die wint weer in de lucht. Maar dan zijn ze even de bal kwijt. Kan worden opgevangen. Schot van afstand misschien nog van Mantalos. Maar die loopt zich uiteindelijk vast op Schoutalo. Die wat paniekerig uitverdedigd, maar onder het motto weg is weg. Bal over de zijlijn en even de rust terug bij Ajax. Dat toch een wat paniekerige indruk maakt. Ik vind Ajax lang niet zo zeker als in de wedstrijden in de Eredivisie. Die bijna allemaal werden gewonnen onder John van het Schip. Tegen Sparta en NEC en Vitesse en Heerenveen en Volendam. Maar Ajax toch wel een tegenstander van een ander kaliber, de nummer 2. Van de Griekse Eredivisie achter Panathinaikos. Puntje achterstand, ondanks al die blessures. Zegt toch wel iets over de mogelijkheden van dit elftal met een heel goede trainer. Matias Almeida, dus de Argentijn, oud-international. Speler die zijn sporen heeft verdiend bij de nodige Europese topclubs. En in zijn eerste seizoen Ajax kampioen van Griekenland maakte. Dat was al heel lang niet meer gebeurd. Het was pas de tweede keer in 30 jaar tijd. Kortom, iemand die wel wat krediet heeft. En iemand die bewezen heeft dat hij wat kan met dit materiaal. Kortom, een lastige tegenstander voor Ajax. Dat er nu wel uitkomt via de rechterkant. Rensch krijgt de bal, maar kan net niet door. Omdat Amrabat verdedigt. Doet hij dat wel heel handig. Komt hij eruit en dan vangt Amrabat hem op. Er zit een overtreding, maar past Pauls een voordeel toe. Taylor is er vandoor. Taylor naar de linkerkant naar Forbes. Hier zit wat in voor Ajax. De voorzet komt van Forbes en valt nog bij de tweede paal bij Linsson. Maar die komt dan niet tot een schot. Dan moet Rensch heel snel gaan staan aan die rechterkant. Omdat ze bij Ajax al denken aan een uitbraak. Maar die uitbraak die komt er niet. Omdat er één, en dat is Vida volgens mij, achterblijft. Geblesseerd in het 16 meter gebied. Daar ligt de Kroaat. Ja, we hadden het er nog over, Jeroen, zo'n fijne speler voor een commentator. Want je herkent hem altijd. En dit vind ik wel grappig. Mag niet, maar het is wel grappig. Laserpennen die dan schijnen op het gezicht van Vida. Er is een supporter die heeft een laserpen meegenomen. In Athene waren het er 100. Hier is de 1 voorlopig. Geel voor Amrabat vanwege die overtreding eerder nog op Rens. Ja, het is een drukke avond voor Paulsen tot nu toe. Die alles een beetje in controle moet zien te houden. Het is een elleboog die hij toch enigszins wel plant in dat gezicht van Rens. En dus is die gele kaart wel terecht. Gaat het met Vida ook wel weer. Dat is wel zo'n speler die dan weet wat er gevraagd wordt in dit soort wedstrijden als het gaat om tijdrekken. 34 jaar is hij. Heel veel ervaring. Veel grote wedstrijden gespeeld. Hij staat inmiddels weer. Ajax heeft de bal. De stand is 1-1. We zijn een kwartier onderweg in Amsterdam. Het is een spektakelstuk tot nu toe. Ja, het is een lekker kwartiertje hoor man. Met doelpunten, met overtredingen, met actie, met tempo. Want dat maakt de wedstrijd natuurlijk ook leuk. Trap van achteruit van Ajax. Komt terecht bij Eliasson aan de rechterkant. Moet Sosa gaan verdedigen. Eliasson is met het linkerbeen, maar gaat toch naar zijn rechterbeen. Komt een goede voorzet ook. Achterin de nodige mensen vrij. Kan er een nieuwe voorzet komen. Wordt hier Zuber gevonden. Legt hem af op Amrabat. Vanaf de rand van de 16 zoekt hij ruimte om te schieten. Schot komt ook, maar er kan worden geblokt. Eindigt die bal voor de voeten van Ekpom. En die eindigt dan in de sandwich. Dan komt er een vrije trap gegeven door Paulsen. 3 gele kaarten dus inmiddels. Ik moet zeggen, ze waren alle 3 terecht. Maar je ziet het wel vaker. Engelse scheidsrechters, als ze eenmaal over het kanaal zijn, dan staan ze altijd wat minder toe. En wil dat nog wel eens gaan leiden tot chaotische taferelen. Maar eerlijk is eerlijk, die 3 kaarten die waren stuk voor stuk terecht. Kortom, we blijven heel optimistisch over de kunde van deze man. Hij Craig Paulsen is zeer kundig, voorlopig. Kijken of dat zo blijft. Na 16 minuten 1-1. En Ajax kiest de aanval bij Greenson. Maar die komt niet in balbezit. Omdat er verdedigd wordt door Hai Safi. En dan gaat de bal naar voren richting Amrabat. Onvermoeibaar altijd. Kan blijven lopen. Noordin Amrabat. Niet alleen een goede voetballer. Ook een ontzettend aardige jongen. Een van de vriendelijkste personen die je zal tegenkomen in de voetballerij. Staat altijd wel voor iedereen klaar. Heeft een woordje over voor iedereen. En voetbalt nu dus lekker in Griekenland. Als Sosa moet verdedigen tegenover Eliasson tikt de bal over de zijlijn. Ja, het begon die tegenkomt met die toch wat lompe overtreding van Sosa aan die linker zijlijn. Daar kwam die vrije trap uit voort. Die benut werd door Garcia. 2 standaard situaties leverden dus de doelpunt op. De hoekschop van Ajax binnengekopt door Ekpom. En de vrije trap van Ajax binnengekopt door Garcia. Daar komt Lazaros Rota en die komt heel ver. En er komt de schot en Ramai heeft een keurig antwoord op die inzet van Zuber. En dat was nodig ook, want ik zag die bal al in de kruising verdwijnen. Tweede grote kans voor Ajax. Daar komen ze alweer met Amrabat. En dat wordt dan een doeltrap. Geen hoekschop. Er wordt dus goed verdedigd door Linsson. Maar dit was een reuze kans toch weer. Opgezet door Lazaros Rota. Ik wist niet dat hij het in zich had. Ik heb hem dit niet vaak zien doen in zijn tijd bij Fortuna. Hij geeft de bal naar Zuber. En die ramt hem met rechts in één keer richting de kruising. Waar Ramai vervolgens snel naartoe zweeft en hem wegtikt. Goede redding van die doelman. Ajax aan de andere kant weg. Brobbey kan hij daarbij. De doelman komt en Brobbey kan erbij. Moet heel ver de hoek in. En kan er vervolgens niet meer bij. En schiet de bal dan huizenhoog de tribune in. Omdat hij die voorzet net niet meer kan geven. Daar zit ook wel wat van frustratie in bij Brobbey. Die sowieso al een wat getergde indruk maakt. Geel dus al op zak heeft na wat wegwerpgebaren. Nu omspeelt hij de doelman. Ja. Tikt hij de bal net te ver voor zich uit. En is dan zo boos dat hij de bal hoog de eerste ring intrapt. Daar moet hij wel mee oppassen. Weet je waar hij ook boos om is? Dat hij niet contact maakt met de keeper. Want dan is het gewoon een penalty. Ja. Dan is het gewoon een penalty. Want die keeper die komt ver van zijn lijn. Probeert wat dat betreft het Brobbey lastig te maken. Dat lukt uiteindelijk ook. Maar als Brobbey er tegenaan loopt. Nou ja, dat is 100% een penalty. Kortom, dat realiseerde hij zich net iets te laat. Het pleit wel voor Brian Brobbey. Dat hij het gewoon op eigen kracht wilde gaan doen. Maar het mislukte. Bal nu in de handen van de keeper. Die legt hem eventjes neer voor een van zijn verdedigers. Dat is Szymanski, de aanvoerder. Eigenlijk de verdedigende middenvelder. En van daaruit gaat Ajax opbouwen via de linkerkant. Maar dat loopt al heel snel spaak. Bal eindigt over de zijlijn. Tegen het reclamebord aan mag Ajax gaan ingooien. Dat gaat met Rens gebeuren. Rens die kijkt halverwege de helft aan de rechterkant bij Ajax naar vrijstaande medespelers. Tahirovic zou kunnen. Hato in zijn rug. Het wordt ook Hato. Slim daar het gat ingelopen. Maar dan speelt hij de bal te ver voor zich uit. Weet hij toch weer te herstellen. Goeie paas. Taylor 2-1. 2-1 voor Ajax in de 19e minuut. Als het dreigt fout te lopen bij Jorel Hato. Maar de bloktackle is goed. En er staat Taylor helemaal vrij op het randje van het 16 meter gebied. Hard aangespeeld, bal controleren, omdraaien en onmiddellijk diagonaal ingeschoten langs de hand van doelman Georgios Athanasiadis. En Ajax heeft de voorsprong weer te pakken. En inderdaad, dit is weer zo'n ritje in de achtbaan vanavond, Arman. Een wedstrijd van Ajax in Europa League. Het zijn stuk voor stuk boeiende ontmoetingen waarin heel veel gebeurt. En nu dus al 3 goals voor de 2e keer vanavond komt Ajax op voorsprong. Door de treffer van Kenneth Taylor die heel slim positie kiest. Niet aarzelt, uit de draairaak schiet. Goeie goal. Hele goede goal van Taylor die worstelt dit seizoen met zijn vorm. Maar dit doet hij inderdaad uitstekend. 1 kans nodig voor een doelpunt. Het is een tweede in de Europa League van dit seizoen, Kenneth Taylor. En er wordt nog eens gekeken of alles wel goed is gegaan met deze goal. Maar dat zal toch wel. En zo is het ook. Er is afgetrapt. Wat een heerlijk begin van deze wedstrijd. Vol goals, vol opvallende momenten. En ja, het zal voor een trainer natuurlijk niet zo heel fijn zijn van Ajax. Maar wat hebben ze ons veel ongelooflijk leuke avonden bezorgd in die Europa League. Want dit is natuurlijk wel voetbal wat heel erg leuk is. Tactisch klopt het misschien niet allemaal. Er gaat heel veel fout in defensief opzicht met name. Maar ja, dit zijn wel wedstrijden waardoor wij ooit van voetbal zijn gaan houden. En dat is ook wel eens leuk om te zien in Europa. Maar Ajax moet wel oppassen dat het niet te veel kansen tegenkrijgt. Want hier zijn ze alweer. Er ligt zoveel ruimte achter die verdediging. Het is ook zo makkelijk voor een goede tegenstander om daar doorheen te komen. Ajax is een goede tegenstander, maar ook weer niet zo verschrikkelijk goed dat het ze elke keer lukt. Maar Ajax heeft er te veel zin in en maakt te veel fouten in balbezit. En hier komt Ajax dan weer. En dan wordt er weer goed verdedigd nu door Taylor. En zo is het echt een op- en neerwedstrijd. En die achtbaan waar jij het over had, Jeroen, daar zitten we nog steeds in. En we zijn er voorlopig nog niet uitgekukeld. Sosa heeft de bal voor Ajax. Halverwege de eerste helft. 21 minuten op de klok. 2-1 is de stand. Kenneth Taylor met het laatste doelpunt. Daar komt Ajax weer. Ekpol met de paas. Een snijdende paas die maar met de grootst mogelijke moeite kan worden gekeerd door Mukudi. Een van de centrale verdedigers. Bal over de zijlijn. En Ajax mag gaan ingooien. Helemaal aan de linkerkant hoogte van de cornervlag. Ja, die bevlogenheid van Ajax die is wel fijn om te zien hoor. Dit elftal speelt ergens. Ja, en toen was de verbinding weg. Dat is heel vervelend. We gaan natuurlijk nu proberen om opnieuw verbinding te maken. Vooralsnog heeft u in de afgelopen 20 seconden niets gemist, kunnen wij zeggen. We draaien even een muziekje en dan hopen we in no time weer verbinding te hebben met de jongens in de arena. Even een stukje TLC, Waterfalls. Ja, is wat anders. Niks gemist, jongens? Jeroen Grutte was aan een zeer bevlogen betoog bezig. Ik moest hem echt uit zijn trance halen om te zeggen dat de verbinding weg was. Maar we zijn er weer. En de kans ook gelijk voor Ajax. Maar gemist, gelukkig maar, door Zuber. Ja, ik weet niet waar ik was gebleven. Maar goed, dat doet ook helemaal niet ter zake. Je zat er helemaal in. Dat wel, hè? Wat een verhaal. En dat blijft de luisteraars allemaal nu bespaard. Nee, een vrijtrap voor Ajax. Daar zijn we nu gebleven. Die bal gaat helemaal naar het 16 meter gebied van de thuisclub. En de vrijtrap gaat genomen worden door Schutterlo. Wegens een eerder overtreding gemaakt door Garcia, de spits van Ajax. De vrijtrap genomen. Hato met die band om de linkerarm aan de bal. Kijkt om zich heen even over de breedte naar Schutterlo. Garcia komt kijken of daar voor hem wat misschien te halen is. Loopt door naar de keeper die de bal inmiddels heeft gekregen. Ramai. Sterk met beide benen. Schiet die bal heel makkelijk naar voren. Robbie verlengt. En dan kan Forbes er bijna mee aan de haal gaan. Maar dan is de aanname niet goed. Maar mag Ajax wel ingooien. Halverwege de helft van Ajax aan de linkerkant. En Sosa belast zich daarmee. Kijkt om zich heen. Waar kan die bal naartoe? Voorlopig nergens heen. Dus Sosa wacht op versterking. Komt die ook, is de grote vraag. Nee, eigenlijk niet. Iedereen staat een beetje stil. En Sosa wacht tot de beweging is. Nou ja, Robbie loopt diepte in. En kan die bal ook op zijn hoofd krijgen. Verlengt hem. En dan moet hij een beetje goed vallen. Dat gebeurt ook voor Chuba Ekpom. En die probeert hem dan over zijn tegenstander heen te wippen. richting Linsson. Dat mislukt, maar via een omweg toch Linsson aan de bal. Rensch helpt daar in die aanval. Taylor nu gevonden, net buiten het doelgebied van Aek. Taylor moet ver terug, daartoe gedwongen door Petros Mantalos. En dan moet hij zelfs helemaal terug naar zijn eigen helft, naar Schutalo. Nog een overtreding vervolgens op Taylor. Gemaakt, gezien door Paulsen. En zo mag Ajax vanaf die plek een meter of zes over de middenlijn een vrije trap gaan nemen. Mag Schutalo de bal ook teruggeven aan Taylor. Die Schutalo speelt al voor de vierde keer dit seizoen trouwens tegen Ajax. Denkt u, hoe kan dat nou? Oh, het is december. Ja, hij speelde ook namens zijn vorige club, Dynamo Zagreb, nog in de voorronde van de Champions League. Dat is een eeuwigheid geleden. Toen ik nog geen winterjas aan had, zeg maar. Toen speelde hij daar nog twee wedstrijden tegen. En verloor die van Ajax. Gingen die uiteindelijk door naar de volgende en laatste ronde van de voorronde van de Champions League. Waar zij vervolgens weer verloren. Schutalo maakte de overstap naar Ajax. En dan komt die Ajax dus opnieuw tegen in deze Europa League. Nu balbezit voor Ajax. Voor Hato. Ja, aanvoerdersband om zijn arm. Maar ik vind hem nog steeds een vrij onbewogen indruk maken. Zo sterk voetbalt die jongen. 17 jaar. En hij doet ook met die band om zijn arm toch bijna alles gewoon goed. Ja, als je doet wat je moet doen, dan kan het eigenlijk niet fout. Dat doet hij nu ook. Speelt Taylor in. Staat dan weer klaar om de bal in ontvangst te nemen. Dribbelt dan over de breedte. Geeft mee aan Schutalo. En zo ontstaat er flow in deze aanval. Schutalo weer een meter of 10 doorgelopen. Kan nu gaan voorzetten. Zocht Brobbey. Maar de bal kwam niet hoog genoeg. Brobbey staat daar dan toch weer wat te zwaaien. Zo van dat moet beter. Maar Ajax is hier weer met Rens. Die had misschien wel kunnen schieten. Koos voor de voorzet. Die wordt geblokt. Klinsson aan de rechterkant van het 16 meter gebied. Met een actie, met een voorzet. Die wordt geraakt door Mukudi. En zodoende mag Ajax een hoekschop gaan nemen vanaf de rechterkant. En dat vind ik dan toch wel opmerkelijk. Hè? Want je zei al, Brobbey maakt af en toe een wat getergde indruk. En dat was nu ook weer het geval. Omdat de voorzet niet helemaal naar zijn zin was. En dat moet een klein beetje uit het spel eigenlijk verdwijnen. Wat meer positiviteit zou in dit soort situaties eigenlijk best wel goed doen. De hoekschop gaat dus komen vanaf de rechterkant. De bal is klaargelegd. En dan is het zoeken naar de sterke mensen. En dat is toch vooral Ekpom. Dat is de beste kopper van dit elftal. De hoekschop kort genomen. Klinsson terug naar Taylor. Dan wordt het een variant. Bal gaat naar Tahirovic. Die lepelt hem wel is waar richting Ekpom. En Forbes die daar nog bij in de buurt staan. Maar geen van hen. Komt er een kopbal. Athanasiadis kan nu in tegenstelling tot die eerdere hoekschop in de wedstrijd. Waarbij hij zo schitterend dook naar een bal die hij nooit raakte. De bal nu wel gewoon in zijn handen oppikken. 26 minuten gespeeld. Het staat 2-1. En Ajax is geen wonderploeg, dat kan je ook wel zien. Ajax is dat ook niet, maar er zit zoveel perspectief in dit Ajax. Als je ze ziet voetballen aanvallend, kunnen ze echt heel veel. Alleen je gunt het Ajax dat ze defensief ook wat beter voor elkaar krijgen. Dat lukt nog niet helemaal, daarom is het wel een hele leuke wedstrijd. Waarin Ajax met 2-1 voor staat. Maar als het zo door blijft voetballen, kan je toch eigenlijk wel wachten op meer doelpunten voor. Maar toch ook wel meer doelpunten tegen. En dus staat ons nog wat te wachten om te beginnen met een ingooi. Die is voor Ajax, die het mag nemen ter hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant. 28e minuut. Kijk naar beneden, naar de zijlijn. Daar is Mikko Tatse bezig met een warming-up. Zo'n warming-up waar je toch wel uit kunt afleiden dat hij zo dadelijk in het veld zal gaan komen. Misschien ergens wat problemen bij een van de spelers van Ajax. Dat zien we zo dadelijk. Wie er dan uitgaat. Terwijl de camera wordt gericht op Matthias Almeida, de coach van Ajax. Die een wat gepijnigde blik op het gezicht heeft. Ja, dat snap ik wel. Hij is dan een half uur aan het hurken. Daar zou ik ook pijn van krijgen. Ja, nee, dat is inderdaad niet zo lekker. Beetje de Bielsa-houding, maar dan zonder coolbox. Zijn ploeg had de bal, maar heeft hem nu ingeleverd. En de overname is daar van Forbes, maar die loopt zich weer vast. Die vind ik een heel zwakke indruk maken in het eerste half uur van deze wedstrijd. Maar zwak is ook het uitverdedigen van Ajax. Want Ajax heeft de bal weer terug met Klinsson. Maar die speelt hem dan achter Ekpom. Ontstaat er een combinatie van Ajax. Die voorlopig wel klopt. Mantalos richting Amrabat. Maar de bal eindigt op de hak van Rensch. En dan kan Rensch heel rustig terugspelen op Ramai. En dan is het de vraag wat er zo dadelijk gaat gebeuren met Mikko Tatse. En wie eruit gaat. Want ik heb niet de indruk dat er iemand echt geblesseerd is of zo. Arman, heb jij daar het oog op? Nee, hè? Nou, dan voetballen we voorlopig verder met Schutalo aan de bal namens Ajax. In de 29e minuut stand 2-1. Heerlijke openingsfase met de vroege goal van Ekpom. Met de snelle gelijkmaker van Garcia. En daarna de 2-1 van Kenneth Taylor. En Ajax op zoek naar meer. Op zoek naar een derde treffer. Op zoek naar een voorsprong van twee doelpunten. Om wat meer rust in het elftal te blazen. Maar zover is het voorlopig nog niet. Mikko Tatse is weer gaan zitten inmiddels. Misschien had hij het gewoon koud. En van een beetje rennen word je dan wel warm. Mikko Tatse. Leuk. Ja, doordenkje. Heel leuk. Mikko Tatse zit inmiddels weer hopelijk lekker onder een dekentje. Als Ajax probeert een aanval op te zetten. Maar u hoort het al aan het woord proberen. Dat is nog niet gelukt. Het is zelfs mislukt. Want Ajax heeft de bal overgenomen via Sosa. Half uur op de klok. 2-1 de stand. Ajax tegen AEK uit Athene. De coach van Ajax, dat is John van Schip. Dat weet u wellicht. Die was natuurlijk voormalig bondscoach van Griekenland. Dus die kent deze ploeg ook wel. Kent ook wel een aantal spelers. Kent de club goed. Want hij volgt het Griekse voetbal natuurlijk. In de jaren dat hij bondscoach was van de Grieken. Uitstekend. Als Van Schip nu druk coachend in zijn coachvak staat. Af en toe ondersteund door zijn eerste assistent Valkanis. Die soms naar hem toe komt. Maar soms komt dan weer Maduro. Of nu zoals nu Bakati. Zo proberen ook de assistenten duidelijk te maken wat zij er allemaal van vinden. Het staat 2-1. Dat is in elk geval goed. Als Ramai de bal naar voren heeft getrapt. Richting Ekpom die het duel daar verliest. En Ajax neemt dan over. Mantelos die wel een aardige wedstrijd speelt. Daar op het middenveld voorlopig in dat eerste half uur. Speelt hem naar links naar Amrabat. Amrabat via het Zuber. En dan komt hij terug bij Mantelos. Dat is de spelverdeler daar op het middenveld. Belangrijke speler van 32. Ervaren. En de man waar je al die ballen maar moet inleveren. Om dan te zien wat hij ermee doet. En voorlopig mag Ajax de bal achterin rondtikken op de eigen helft. Nu net over de middenlijn. En is het Vida die de bal heeft. Gaat het richting Eliasson. Dat was de bedoeling. Rota was het tussenstation. Maar via Rota gaat de bal over de zijlijn. Dat zag er wat houterig uit. Ajax neemt de tijd om deze ingooi te nemen. Sosa met de bal in de hand. Ja, dat is misschien ook wel even een goed moment om even een klein beetje uit te blazen. Even weer wat rust te pakken. Maar dan moet je niet zoals Brobbie nu de bal binnen de kortste keren verliezen. Want hier komt Ajax weer alleen een mislukte paas van Mantelos. Dan moet Haissafi helemaal terug om Amrabat aan te spelen. Die is even uitgeweken naar de as van het veld. Het is nog steeds heel belangrijk voor dit elftal. Veel spelers kijken naar hem, veel spelers luisteren naar hem. En hij bepaalt toch ook wel voor een groot gedeelte wat er gebeurt binnen de lijnen. Als Ajax nog altijd de bal rondspeelt en daar dat puntje van die laserpen weer is. Ja, dat is natuurlijk toch ook wat je zaait, zul je oogsten. Het was in Athene vele, vele malen erger. Maar hier dus ook een laserpennetje mee naar binnen genomen door een van de mensen op de tribune in een Ajax-shirt. Ajax dat de bal niet te pakken krijgt. Weliswaar gaat die opbouw heel rustig, om niet te zeggen traag. Is Ajax ook wat aan het zoeken. Maar weet het geen vrije mensen te vinden in de as. Dus gaat het eigenlijk van kant naar kant. Het hoefijzervoetbal dat ze hier zo vaak zagen toen Frank de Boer nog trainer was. Maar wel is Ajax nu wat opgeschoten. Is het Zuber gevonden. Mantelos op de punt van de 16. Toch terug naar de buitenkant. Het Zuber. Maar heel geduldig voetbalt Ajax zich steeds meer in de richting van het doel van Ajax. Wordt er nu ook langzaam maar zeker wat gefloten door de fans van Ajax. Voorzet van Eliasson. Maar die is dan niet goed. Die eindigt in de handen van Ramai. En dan duurt het eigenlijk net iets te lang bij de doelman van Ajax. Want die van Ajax die stonden hoog. En die hadden misschien in de rug verrast kunnen worden. Maar dat gebeurt niet. Want de bal is gegooid naar Hato. Die Almeida die blijft maar hurkend staan. Ja, nu gaat hij toch even staan. Want het doet denk ik gewoon pijn als je zo lang op de grond blijft zitten. Maar nu loopt hij even de stramme spieren er even uit. Om zo dadelijk weer te gaan zitten. Die coach van Ajax die ziet dat het met zijn ploeg niet goed gaat. Want 2-1 achter tegen Ajax in de arena met Ajax in balbezit ook. Sosa, oeh, dat is een risicovolle paas daar. Dwars door het centrum. Het gaat allemaal net goed via Tahirovic en Taylor. En dan Ekpom die een duwtje in de rug krijgt van Vida. En dat is dan een vrije trap. Mocht Ajax doorgaan in die Conference League. Ja, dat opent natuurlijk wel een heel nieuwe wereld. Want als je kijkt naar die ploegen die in dat toernooi actief zijn na de winter. Ja, dat zijn allemaal niet echt ploegen waarvan je denkt, nou, dat zijn grote kanshebbers om dat toernooi te winnen. Er is één fantastische ploeg in dat toernooi. Dat is Aston Villa. Ja, mocht je die snel tegenkomen, dan mag je verwachten, als je Ajax bent in deze vorm, dat het snel afgelopen is. Maar verder kan je in dat toernooi gewoon een hele mooie reeks neerzetten. AZ vorig seizoen natuurlijk in de halve finale gestrand tegen West Ham. Dat het toernooi later won. Maar ja, waarom zou Ajax zo'n reeks niet kunnen neerzetten in die Conference League? En daarmee kan je toch wel een deel van dat chagrijn van de beginweken van het seizoen helemaal wegschudden. Er ligt er één geblesseerd op de grond bij Ajax. Maar ze gaan door aan de andere kant via Garcia. Die moeten we verdedigen door Hato. Oh, schitterend gedaan, zegt Hato. Dat is verdedigend werkelijk waanzinnig. Loopt met die Garcia mee. Dan een perfecte tackle op de bal. Waarmee hij de bal herovert. En hem ook nog eens in één rechte lijn naar voren speelt. Dit is een geweldige verdediger. Aanvoerder of niet, 17 jaar of niet. Hij doet alleen maar goede dingen. En die geblesseerde speler, dat was denk ik Haissafi, die staat nu weer. Ajax voetbalt verder, doet dat via Forbes aan de linkerkant. Forbes speelt Brobbie in. Gebruikt het sterke lichaam, komt er langs en schiet de bal vervolgens op het lichaam van Athanasiadis. Nou, zo gebeurt het toch weer genoeg in deze 34e minuut. Geen doelpunt, de stand blijft ongewijzigd 2-1. Bal loopt over de zijlijn en dan mag Ajax gaan ingooien. Maar dan was Brian Brobbie dan voor de eerste keer echt gevaarlijk. Als hij wordt aangespeeld door Forbes. Was niet echt een heel makkelijke bal. Maar hij geeft Vida geen enkele kans. Draait dan om zijn as en schiet met rechts in. Maar precies in de hoek waar de keeper al staat. Terwijl we nog een keer een herhaling krijgen van die inderdaad briljante verdedigende actie van Jorel Hatel. Die zijn debuut al heeft gemaakt in het Nederlands elftal ook. In die wedstrijd tegen Gibraltar in Faro in Portugal. Ja, er ligt een enorme carrière voor Jorel Hatel in het verschiet. Als je op je 17e in zo'n wedstrijd toch al aanvoerder van Ajax bent. Dat zegt heel veel over de kwaliteit die je hebt als voetballer. De bal naar voren geschoten richting Brobbey. Die krijgt een gooi van Vida. Die is een beetje zat en die krijgt dan geel van de scheidsrechter. Die gebaart zo van ik heb je daar een overtreding zien maken. En daar en daar en daar ook nog één. En nu vind ik het wel genoeg geweest. Dus dan hebben we hier de vierde gele kaart van de wedstrijd eerlijk verdeeld over beide ploegen. Twee voor Ajax en nu de tweede voor Ajax. Twee doelpunten heeft Ajax ook op de naam staan. Maar Ajax nog maar één. 2-1 dus. De stand met nog 10 minuten te spelen. Deze eerste helft. Nog even over Hato. Hè. Die heeft dus die voetbalt nog steeds op eigenlijk gewoon een jeugdcontract. Is de beste speler van dit elftal. Verdient misschien wel het minst. Contract loopt af in 2025. En omdat er bij Ajax op technisch beleid zo'n wanorde is in de organisatie, is dat contract nog niet verlengd. Terwijl Hato zelf wel daar oren naar heeft en gewoon langer wil blijven. Maar je gaat je toch langzaam maar zeker zorgen maken. Nou, sterker nog, tot niet zo heel lang geleden ging hij gewoon nog elke dag vanuit Rotterdam met de trein naar Amsterdam om hier te trainen. Nou, hij heeft natuurlijk geen rijbewijs, nee. Hij is 17. Nou, ja, hij is bezig voor zijn rijbewijs, dat gaat hij binnenkort halen. Hij wordt nu ook opgehaald. Omdat ze bij Ajax wel in de gaten hadden dat het een beetje raar was om een baas te spelen met de trein van Rotterdam naar Amsterdam te laten reizen. Maar het zegt wel iets over de snelheid waarmee dit allemaal gegaan is. En ja, laten we wel zijn. Het is een geweldig talent. Ik zou wel zeggen een ruwe diamant. Maar zo ruw is hij eigenlijk ook al niet meer. Hato nu wat lastig aangespeeld. Weet de bal er wel uit het 16 meter gebied te krijgen. Komt hij wel terecht bij Ajax. Dat de bal dus heeft op de helft van Ajax. Ze zoeken naar Eliasson. Sosa kruipt er goed voor. Bovendien gaat de vlag omhoog. Buitenspel. Maar het is niet nodig om daarvoor te fluiten. Omdat Ajax de bal heeft en Ajax kan aanvallen. Brobbey, lekker. Slangenmensachtig. Twee tegenstanders kwijt. Er gaat Forbes aan de bal komen. Die probeert hem over de tegenstander heen te lepelen in de richting van Brobbey. Die was doorgelopen, maar dat lukt net niet. Wel heeft Ajax de bal weer te pakken. Taylor op Ekpom in de as van het veld. Niemand naar hem toe. Nou, dan maar schieten misschien. Ja, dat doet die bal aangeraakt. En dan gaat die bal net langs de vingers van de keeper. Maar ook langs de paal is het een hoekschop voor Ajax. Maar ineens, alsof de Rode Zee zich opende, kon Ekpom gewoon doorlopen en uithalen. Was er toch nog net iemand, Vida, die dat schot wist te toucheren. Bijna de keeper toch weer verrast. 2-1 de stand in een lekkere wedstrijd. Ja, eerste helft vliegt voorbij. Hij zit er al bijna op. 38e minuut. En de hoekschop voor Ajax. Daar hebben ze dus al een doelpunt uitgemaakt. Ekpom zal dat opnieuw willen doen. Daar komt die bal voor. Die is iets te laag getrapt door Glinson. Weggekopt door Garcia. Glinson mag zelf de hieropvolgende ingooi gaan nemen. Moet daar wel even mee wachten, omdat hij geen afsmogelijkheden ziet. En dan geeft hij de bal toch maar aan Borna Sosa. Een van de vier spelers met geel inmiddels. Twee bij Ajax, twee bij Ajax. Bij Ajax Brobbey en Sosa, de linksback. Sosa heeft de bal nu wel gespeeld op Taylor. Taylor geschaduwd door Amrabat. De bal gaat terug naar Sosa. Glinson en daar, dat is een goede kaats op Brobbey. Maar hij begreep hem even niet, de spits van Ajax. En daardoor raakt Ajax de bal helaas dan toch maar kwijt. Is het de vraag of Ajax zelf wel kan uitbreken? Nee, dat kan het niet. Want Forbes pikt de bal op en die raakt hem dan ook weer kwijt aan Amrabat. Ja, Forbes was degene die zich blijkbaar fysiek niet helemaal oké voelde. Daarom liep Mika Tatsen warm. Maar Forbes zou hebben aangegeven richting de bank dat het wel weer met hem gaat. Mag gewoon blijven staan. En daardoor Mika Tatsen voorlopig nog op de bank aan de andere kant. Ajax in de aanval. Voorzitter is goed. Hato nu wel met wat moeite. En Amrabat schiet en doet dat zo recht in de handen van Ramai. Het was een hele mooie voorzet. Daar vanaf die linkerkant. En ze zijn van kant gewisseld. Amrabat en Eliasson. Want Eliasson begon op rechts. Geeft nu de voorzet vanaf links. Die door Amrabat dus in de handen van Ramai wordt getrapt. 39e minuut. Hato aan de bal. Even terug naar de keeperstand. 2-1. Ajax dus in een voordelige positie. Wint het. Dan gaat het door in de Conference League. Wordt het gelijk. Dan is AEK de lachende. Zeg ik nou toch AEK. Ja, ik zit er net aan te denken. Het is nog helemaal niet gebeurd. Dan zit je nou te denken en dan gaat het fout. Maar goed. Er is een overtreding gemaakt op Taylor. Er komt een vrije trap aan voor Ajax. Als een speler van AEK nog even wordt toegesproken, dat is Mantelos, de dader. Valt mee gelukkig met Taylor. maker van de 2-1. En die vrije trap gaat genomen worden door Sosa. Een paar meter over de middenlijn aan de linkerkant. Eens kijken wat hij dan in gedachten heeft. Voorlopig heeft hij weinig in gedachten. Want iedereen staat stil. Balletje daarom maar naar achter naar Hato. Hato over de breedte naar Soetalo. Op eigen helft wordt er een loopactie gestart door Glinson aan de rechterkant. Maar is het een rustig paasje door het binnen naar Tahirovic. Die kaatst de bal op Rens. Rens moet zich losmaken van Eliasson. Dat lukt. Nog altijd Rens. Rens, oeh, dat is net iets te scherp. Geweldige actie van Divine Rens. Maar als hij de bal dan ook goed had afgespeeld, dan was het helemaal dik in orde geweest. Nu niet. En dan volgt er een overtreding van Hato op Zuber. En komt er een vrije trap voor Ajax. En dan is er toch weer een hoop irritatie over en weer. Vrije trap snel genomen. Maar ja, bij Ajax dachten ze, hier is de 2-2. Alleen krijgt het geen toestemming van de scheidsrechter. Die wil nog wat mensen spreken. Dus die vrije trap moet opnieuw worden genomen. Wel slim gedaan. Bal achter de verdediging gelegd. Garcia reageerde. En rond trouwens ook prima af. Met een lopje over de keeper. Maar die vrije trap moest dus op een andere plek worden genomen. En dat gebeurt nu. Dus staat het nog altijd 2-1. Met Mukudi die hem naar zijn linkerzijde speelt. Via Haissafi. Bal terug op Szymanski. En dan levert dit heel weinig dreiging op. En moet Ajax opnieuw gaan bouwen van achteruit. Dat doet het met Mukudi. Mukudi kan naar links. Gaat ook naar links. Slotminuten van de eerste helft. Nog 4 in totaal. De eerste helft die amper heeft stilgelegen. En dus in een razend tempo zich heeft voltrokken. Met balbezit nu voor Ajax. Dat Berghuis en Bergwijn moet missen. Maar alsnog een goed niveau haalt. Zeker in aanvallend opzicht met Ekpom. Ekpom naar de linkerkant. Forbes als de enige dissonant. Die speelt nog niet heel goed. Forbes buitenom. Komt die voorzet. Hij schiet die voorzet op de voeten van Rota. En zo wordt het een nieuwe hoekschop voor Ajax. Mag Soetalo met Hato weer mee naar voren. En mag ook Ekpom daar natuurlijk blijven staan. In de hoop nog zo'n bal op zijn hoofd te krijgen. Brobby is een hele slechte kopper. Ja, je kan ook zeggen, laat die dan lekker wat meer terugstaan. Dat je iemand anders die beter kan koppen wat meer naar voren zet. Maar Brobby staat gewoon rond die penaltystip geposteerd. Waar het heel druk is. Vol met mensen in het zwart. Met gele nummers op hun rug. En dat zijn de spelers van Ajax. Taylor bij Linsson. Die twee staan klaar voor de hoekschop vanaf de linkerkant. We schrijven de 42e minuut. De stand is 2-1. Het wordt weer een korte hoekschop. Dat doet Ajax dan toch vaak. Ja, waarom? Zo'n directe hoekschop heeft wel een doelpunt opgeleverd. Dit levert vaak niets op. Nu Glinson met een voorzet, een schot. Nou ja, het is allebei eigenlijk niks. En zo verdwijnt die bal over de achterlijn. Ja, dat zou ik nou wel eens uitgezocht willen zien worden. Hoe vaak levert een korte hoekschop nou iets op? Want ik heb het gevoel, nooit eigenlijk. Je kijkt me aan vol vertwijfeling en alsof ik iets heel raars heb gezegd. Nee, nou ja, we kunnen een verzoekje indienen ergens bij een statistiekenbureau. Okay. Dus doe jij dat? Ik ga eens een mailtje sturen. Okay. Namens Arman Afsaroglu. Dankjewel. Daar komt Ajax met Amrabat. Amrabat draait om zijn as, blijft in balbezit. Gaat even terug naar Szymanski. Szymanski dan weer op Amrabat. Op de middenlijn zo'n beetje. Crosspaas van Amrabat. Uitstekend. Bal kan worden binnengehouden door Rota. Zij het met veel moeite. Kruipt Forbes ertussen, maar die slaagt er ook niet in om aan de bal te komen. Maakt wel een kleine overtreding. Spel mag verder omdat Ajax aan de bal blijft. Zuber over de breedte. Halverwege de helft van Ajax richting Mantalos. En dan Garcia. Goed gedaan. Geeft de bal aan Zuber. Zuber naar de linkerkant. Amrabat helemaal vrij. Amrabat met een goede beweging. Zuber kruist en dan de voorzet. En die kan dan uiteindelijk net worden weggekopt door Sosa. Ten koste van een hoekschop. Maar dat was een heel goede aanval van Ajax met lopende mensen. Ballen die op het juiste moment werden gegeven. En dan zo'n voorzet die ook prima is. En als Sosa er niet tussen kruipt en die bal wegkopt, ja, dan had het heel gevaarlijk kunnen worden. En dat zou nu opnieuw het geval kunnen zijn als de hoekschop gaat komen vanaf de rechterkant. Mantalos staat klaar om die bal voor te gaan brengen. Wordt het een diepe hoekschop of komt hij wat dichterbij? Dat laatste, het zoeken naar Vida, maar van koppen komt het niet. Wel heeft hij iemand geraakt, want daar ligt zo te zien Ekpom of is het Rens? Het is Brobby. Brobby die daar de verdediging assisteerde, ging neer in dat duel. Maar het valt allemaal mee met de spits van Ajax. Die kan zijn plekje in de punt van aanval weer gaan opzoeken. Als de vrije trap zo dadelijk genomen gaat worden door Ajax. We zitten inmiddels in de 44e minuut. Het zal niet heel veel tijd worden bijgetrokken. Een minuutje of 2, gok ik zo. En dan gaat Ajax normaliter met een voorsprong de rust in. Door de doelpunten van Ekpom en Taylor. Als Garcia tussendoor voor 1-1 zorgde. Het werd dus gelijk in Athene eerder dit seizoen. Nu staat het 2-1 voor Ajax. Het werd 1-1 in Athene. tenen. Benut de strafschop van Bergwijn. Daar onder meer 2-0 de voorsprong in de laatste minuut van de eerste helft. Ajax had nog geen wedstrijd gewonnen in Europa dit seizoen. Bal komt voor het doel en wordt door Hato goed weggewerkt. Aan de linkerkant opgevangen door Amrabat. Die nu weer vanaf die linkerkant komt. Verlengd, sierlijk. Maar wel in de handen van Ramay. Het was Zuber die de bal daar als laatste raakte. De Zwitser. Nou, kijken of er nog wat extra tijd bij komt. Ik denk het wel. Niet al te veel, maar er zal nog wel her en der wat zijn gevonden. En dus zal deze eerste helft normaliter nog wel verlengd worden. Als Ramay bij het nemen van die doeltrap zelf uitglijdt. En hem ook Pardoes in de voeten van het keeper aan de andere kant heeft gespeeld. Ja, daar schiet je dan weinig mee op. Dat is Athanasiadis die zo zijn ploeggenoot weer kan aanspelen. En misschien wel in de laatste avond van Ajax aan deze eerste helft kan beginnen. Want hoeveel extra tijd komt erbij? De 45 minuten zijn nu verstreken. Ajax speelt de bal achterin. Nog rustig rond via Damian Szymanski onder meer naar Vida. Oh, het zijn zelfs 3 minuten. Dat zijn er heel wat. En dus zal deze eerste helft nog wel even verlengd worden. Ja, dat door om te beginnen met Mukudi. Die Amrabat inspeelt. Niet echt lekker aangespeeld met de tegenstander in de rug. Maar hij blijft aan de bal. Geeft hem terug aan Mukudi. Nu staat Amrabat open om de bal in ontvangst te nemen. Dat gebeurt ook. Maar nog altijd halverwege zijn eigen helft. Vanaf de linkerkant kan hij dan wel de crosspaas geven in de richting van Eliasson. Die gaat er onderdoor. Beweert dat Sorsa de bal nog heeft geraakt. Dat is inderdaad het geval. Want dat signaal komt nu ook van de grensrechter. Ingooi Ajax richting Garcia. Garcia weet niet aan de bal te blijven. Omdat Taylor dat heel slim doet. Die speelt de bal in de voeten van Brobbey. Brobbey kaatst de bal terug op Tahirovic. En dan wordt Forbes weggestuurd. Helemaal losgelaten door Rota. Forbes op de achterlijn legt terug. Brobbey, slechte controle. Maar Ajax vindt het nog wel prima dat het een hoekschop krijgt. Want Brobbey werd daar toch verdedigd. Hé, geen hoekschop. Nou, dat is opmerkelijk. Want het was toch absoluut de speler van Ajax die de bal daar als laatste raakte. Maar de scheidsrechter ziet het anders. En die geeft een doeltrap. En die doeltrap is inmiddels genomen door Ajax. Dat gaat bouwen via de linkerkant met Haissafi. De international van Iran. Amrabat. Oeh, die raakt de bal kwijt. Tahirovic. Dat is goed gedaan. Amrabat is weg. Tahirovic. Steekpaasje richting Ekpom. Ekpom, wordt de bal gespeeld of de tegenstander? Nee, het is een vrije trap. Zo besluit de scheidsrechter die zelfs nog geel gaat geven aan Mukudi. Nou, dat vind ik wel erg overdreven hoor. Want je kunt je al afvragen of dit een vrije trap is. Het is een duel om de bal waarbij Ekpom neergaat. Voor hetzelfde geld laat hij doorspelen en blijft Ajax aan de bal. Maar hij besluit een vrije trap te geven. Nou, daar valt nog iets voor te zeggen. Maar gele kaart, dat vind ik ronduit belachelijk. Maar ja, het gebeurt wel. En zodoende komt er nog een vrije trap op een mooie plek voor Ajax. Zo'n beetje op de punt van het 16 meter gebied. De rechterpunt. En inmiddels hebben zich daar gemeld Glinson en ook Sosa. Die zou dat met het linkerbeen kunnen gaan doen. Een inswinger. En dan is het kijken of je bijvoorbeeld Soetalo gaat bereiken. De centrale verdediger die mee naar voren is gekomen. Helemaal achterin het 16 meter gebied staat. Eerst moet er nog een muurtje op afstand worden gezet. Dat is nu gebeurd. Lijn getrokken. Tweemans muurtje. Overleg geweest tussen Glinson en Sosa. Wie gaat het doen? Ik vermoed dat het de Kroaat geworden. Borna Sosa. Die een uitstekende trap in het linkerbeen heeft. Dat is inderdaad het geval. Alleen laat hij die uitstekende trap niet zien. Want het is een balletje dat heel zachtjes richting de eerste paal zeilt. En uiteindelijk eindigt in de handen van de doelman. 30 seconden nog in deze eerste helft. Met nog één aanval voor Ajax dus op het menu. Dat wordt nu uitgeserveerd. Maar ze staan buiten spel. Op het moment dat de cruciale paas gegeven wordt. Amrabat, wat een sprint heeft die jongen nog in de benen op zijn 36e. Ik word over 2 jaar 36, kan nu al niet. Maar hij komt niet meer bij de bal. En dat gaat helemaal niet meer gebeuren. Want het laatste fluitje heeft geklonken van Craig Pauls. Het eerste half uur was een mooie wervelwind die over het veld van de arena raasde. 3 doelpunten gezien. 2 van Ajax en 1 van Ajax. Laatste kwartier kalmeerde de wedstrijd wat. En we gaan zien wat het na rust oplevert. Voorlopig staat Ajax voor en heeft het aan deze stand genoeg om ook na de winter in Europa actief te blijven. Maar we voetballen nog 45 minuten in Amsterdam. En we gaan straks zien of die 2-1 voorsprong of Ajax die kan vasthouden. I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And I love somebody, don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing? songs, a dance to dance. I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building. I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it'd taken me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. 'Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always? Jack Johnson, sitting, waiting and wishing. Terwijl de mannen van Ajax aan het rusten zijn in de Europa League, hebben de vrouwen van Ajax opnieuw kunnen verrassen eerder vanavond in de Champions League. De Amsterdammers haalden een punt uit het duel met Bayern München. Het werd 1-1 en dat punt wordt gevierd, verzekert aanvoerder Sherida Spitsen. Dit is tegen heel goed Bayern München en dan mag je met een punt uit heel tevreden zijn. Ja, het was nogal een storm in het begin, hè? Dat kost je dan een doelpunt. Ja, maar daar moeten we wel iets mee doen. Want het is niet de eerste keer dat het bij ons gebeurt dat we snel een doelpunt tegenkrijgen. Ik weet niet waar dat dan ligt. We moeten ook even terugkijken. Misschien een beetje spanning, wat niet heel raar is. Alleen ja, dat mag niet. Dat was tegen Roma ook, hè? Ja, dat klopt. En dat is ook wat ik bedoel. Dan moeten we scherp zijn. Dan mag dat niet zo snel gebeuren. En daar moeten we wel naar kijken. Maar over het algemeen hebben we prima gevoetbald vandaag. Ja, op een gegeven moment had je de controle weer terug. Ja. En heeft Bayern eigenlijk niet zoveel kansen meer gehad? Nee, maar dat klopt. Dat is ook zo. Uiteindelijk dwing je door ons voetbal hun ook terug. Dus ze zetten wel druk, maar het was steeds tik-tik. Dus ze waren te laat. Ja, en dat komt wel door onszelf. Alleen in de beginfase van de wedstrijd moeten we misschien niet gaan zoeken om te gaan voetballen. Want ze gaan volle bal pak druk. Dus dan moeten die ballen sneller lang. Waardoor zij dat niet kunnen doen. Daardoor maken zij die goal. En daarna is het klaar of klaar. Dan voetballen we beter en dan komen zij niet in die kansen, zeg maar. Goed, nog wel even mazzel gehad met een doelpunt wat eigenlijk geen buitenspel was. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, dat heb ik niet goed gezien, weet ik niet. Zou ik terug moeten zien, dat weet ik niet. Het had 2-0 moeten zijn. Maar goed, jullie maken 1-1. Is ook mooi en misschien ook wel een verdiende uitslag. Nou, ik denk over het algemeen wel. Kijk, zij hadden in het begin van de eerste helft waren zij wel wat beter. Alleen daarna was het wel een beetje gelijk op. Qua kansen, beide kanten op, was het niet zo heel veel. Ze hadden nog een heel mooi schot, wat via de lat ging. Via de lat, ja. Maar over het algemeen denk ik verdiend. Vooraf zou je zeggen, ja, pool des doods. Kan wel eens heel erg zwaar worden. Ja. Maar deze terugreis wordt qua gevoel toch heel anders dan toen je vanuit Rome terugging. Ja, natuurlijk. Ja. Maar kijk, Rome kan je ook niet vergelijken met München weer. En dat is wel hoe het voetbal is. Je speelt ook tegen een andere tegenstander. En dat vergeten we wel eens, denk ik. Want Roma is een andere tegenstander dan dat Bayern München is. Hetzelfde geldt voor Paris. Ja, en dan moet je wel weer andere dingen doen in het voetbal. En dat is het mooie van het spelletje, vind ik. Ja, de vrouwen van Bayern München hadden dus slechts 1,5 minuut nodig om op voorsprong te komen, vlak voor rust. Jessie Grant die wist het doel te vinden, 1-1. In de tweede helft jaagden beide ploegen nog wel op een doelpunt, maar dat lukte dus niet, het bleef 1-1. En daar wilde doelpuntmaker Grant best gefeliciteerd mee worden. Ja, ik denk dat we daar heel blij mee mogen zijn, zeker. Had je daar op voorhand voor getekend? Nou ja, natuurlijk gehoopt op meer? Natuurlijk ga je voor de 3 punten, maar het is mooi als je hier een punt pakt. Dat is alleen maar lekker. En we krijgen ze ook nog thuis natuurlijk. Ja, jij speelde lekker fel, lekker brutaal. Het levert een goal op. Ja, dat klopt. Ja, ik vind het fijn om in de duels te komen. Dus ik zoek dat ook eigenlijk wel een beetje op. En ja, dan blij dat ik mijn goaltje mag maken. Beschrijf dat dus, dat moment. Ja, ik krijg een dieptebal van Lily. Die heeft dat goed gezien. En ik vind het ook fijn, die crossballen die ik daar krijg. En dan kap ik eigenlijk naar binnen. Dan maakt ze eigenlijk nog hands. En dan, ja, ik dacht, ja, ik ga gewoon door. En ik schoot hem gewoon. Hij valt lekker binnen. Dat is de 1-1. En dat bleef het ook. Jij valt nog wel uit. Wat is er? Ja, klopt. In de eerste helft kreeg ik een tik op mijn enkel. Dus op zich in de rust dacht ik dat het nog wel oké voelde. Maar ik merkte toch in de tweede helft dat het toch wel meer pijn begon te doen. Heb je nog lang volgehouden? Ja, dat is waar. Maar ja, dan kan je beter verse krachten erin zetten. Daar hebben we meer aan dan als ik dan half loop. Jij zei voor de wedstrijd, ik wil er vooral van genieten. Is dat gelukt? Ik heb zeker ervan genoten. Ik heb van het team genoten. Ik heb van het voetbal van ons genoten. Dus ja, dat zeker. Hebben jullie genoeg aan? Een punt uit Bayern? Nou ja, ik denk dat we wel blij mogen zijn met het resultaat. En zoals ik al zei, tuurlijk wil je 3 punten. Maar ik denk als je hier een punt pakt, en we krijgen ze ook nog thuis. Je doet nog mee in de stand. Dan doe je nog zeker mee in de stand. Denk ik. Ja, zo is dat. Dat was Ajax Kloosterboer, die stelde de vragen. Tot zo, Latine. Dan Ajax, AEK Athena, tweede helft. Tot zo. NPO Radio 1, podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalenverteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij Albert Heijn vind je deze kerst ook heerlijke nagerechten. Mini-bombes met chocoladesaus. Een profiterolkrans met merengue-bodem. Speculoosstam met vanillepavois. En je zet ze zo, hup, op tafel. Nou ja, als ze de tafel halen. Lekkere van Albert Heijn. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO Radio 1. 10 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal.

Bij Ajax is Brobbey van het veld gegaan. De spits die had al geel. Ja, solliciteerde bij vlagen ook wel naar nog een gele kaart. Maakte een wat getergde indruk. Dat zou een reden kunnen zijn dat hij in de kleedkamer is achtergebleven. En zijn vervanger is Arjani Marta. Dat is die speler die linksback speelde bij Van het Schip. En nu, als ik goed kijk, is hij geen linksback, maar rechtsbuiten. Nou is hij daar ook wel voor opgeleid in de jeugd. Tot hij door Dave Vos van Jong Ajax is omgetoverd tot een linksback. Maar toch, het is wel een plek waar ik hem niet vaak heb zien spelen dit seizoen. En nu dus wel. In deze allesbeslissende Europa League confrontatie met Ajax gaat hij daar staan. Is Ekpom nu verhuisd naar de punt van de aanval. En Marta dus vanaf de rechterkant van de aanval. Geen Brobbey meer. En dat is toch een aderlating. Hoe je het ook bent of keert voor Ajax. Ja, want een doelpunt heb je misschien nog wel weer nodig. Want Ajax heeft ook wel de nodige kansen gekregen in de eerste helft. Heeft nu de bal en gaat natuurlijk op zoek naar de gelijkmaker. Want dat is de uitgangssituatie. Ajax moet winnen om door te bekeren. In de Conference League weliswaar, naar de winterstop. En Ajax heeft genoeg aan een gelijkspel. Staat met 2-1 achter. En nu in de aanval na een vrije trap via de linkerkant met Amrabat aan de bal. Tussen twee tegenstanders. Is de bal kwijt, heeft de bal weer gevonden. En dan tussen drie tegenstanders komt hij er ook weer uit met behulp van Eliasson. En dat is een man met een goede trap. Alleen kan hij die nu niet etaleren. Het wegwerken van Ajax is ook niet goed. Dus is die man te los met wel een goede voorzet. En dan gaat Vida er net onderdoor. Nou, dit zijn de inleidende beschietingen van de tweede helft. Het is nog lang niet gespeeld hier. Nee, zeker niet. En ik denk dat het ook nog wel even spannend blijft hier in Amsterdam. Met die 2-1 voorsprong voor Ajax. Dat deze wedstrijd dus moet winnen. Anders is het net als AZ uitgeschakeld in Europa. En dat zou voor het Nederlands voetbal ook wel een flink probleem opleveren. Want ja, het begonnen met 5 clubs dit seizoen. En we hebben er nu nog maar 3 over. AZ ligt er dus uit. PSV en Feyenoord allebei door. PSV in de Champions League, Feyenoord in de Europa League. Ajax moet er dan toch wel weer bij eigenlijk. Dan een voorzet vanaf de rechterkant. Ajax in de aanval. Een schot van Zuber. Dat gaat een paar meter over het doel van Ramai. Ja, every little thing is going to be alright. Wordt er gezongen in het stadion. Nou, is dat wel zo. 2 minuten na rust. Ziet alles er nog wel oké uit. De vraag is of dat in 90 minuten ook nog het geval is. 2 in de voorsprong voor Ajax. Dat dus 1 keer heeft gewisseld. Arjani Marta die nu weer bij Van Schip moet komen. Die roept hem weer bij zich. Om hem toch nog wat dingen te vertellen waar hij precies moet gaan staan. Ja, nu moet hij heel snel naar de bal toe. Die komt zijn richting op. Dat is toch ook wat. Is de trainer je aan het vertellen. Komt er opeens een bal naar je toe. Nou, het gaat allemaal net goed. Want de vrije man is gevonden. Dat is Taylor. Die heeft een goede voortzetting in de benen. Richting Forbes. Die kan af op het doel. Forbes, moeilijke hoek. Dan is het een voorzet. Nee. Het is een hele zwakke voorzet. Uiteindelijk is het gewoon een schot. Maar dan is het wel een heel slecht schot. In de handen van Anas. Nee. Het ging net goed. Athanasiadis. Ja, dit is wel goed. Team in de griffel. Arman voor deze ja, toch moeilijke naam. Team in de griffel trouwens niet voor Forbes in deze wedstrijd. Want die speelt echt bedroevend zwak. Het is echt een wonder dat hij nog niet is gewisseld door John van het Schip. Die heeft misschien ook niet zo heel veel alternatieven voor die positie aan de linkerkant. Maar het is af en toe gewoon alsof je met 10 speelt in plaats van 11. Ajax aan de bal met Haissafi. Even terug naar Mukudi. Mukudi ziet Glinson komen. Speelt de bal daarom helemaal terug naar de keeper. Ik waag me even niet aan die moeilijke naam. De keeper schiet hem dan naar voren in de richting van Eliasson. Maar de bal kan worden gecontroleerd door Borna Sosa. Die doet dat heel rustig en die speelt hem dan naar zijn keeper. Diant Ramai zet even de bal op de voet. Kijkt even wat de aanvaller doet. Levi Garcia, die dus de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Gaat dan combineren met de nodige mensen. Dat pakt voorlopig nog goed uit. Dan is het zoeken naar Rens. Wordt ook gevonden op het middenveld. En nu kan er worden doorgeschakeld door Ajax met Taylor naar Forbes. Nou, laat het nu eens een keertje zien. Forbes, balletje achter Rens gespeeld. Weer niet goed dus. Taylor pikt op. Wippertje richting Forbes. Maar die kan er dan niet langs, want de deur is dicht gedaan door 2 spelers van Ajax. En dan loopt de bal heel rustig over de achterlijn. En heeft Forbes het hier opnieuw niet goed gedaan. De regisseur heeft Brian Brobbey gevonden, die uit de kleedkamer is gekomen. En wat mokkend in een trainingsjack plaats gaat nemen op de bank. Blik naar het scorebord. 2-1 staat het nog altijd. Maar hij ziet er niet uit alsof hij erg blij is met deze ingreep van John van het Schip. Hij wilde misschien wel iets te graag vandaag. Je zag het al vanaf de eerste minuut dat hij een wat getergd, geïrriteerde indruk maakte. Van Schip zal misschien toch gewoon gedacht hebben, ik kan het risico met Brobbey nu niet nemen. Zoals hij had toch geel, Brobbey had toch geel. Maar ja, dat gevaar is nu dus weg dat hij tegen een tweede gele kaart aanloopt. Want hij is vervangen door Marta. Bal gaat naar voren. Het is een rommelig begin van die tweede helft. Nu wel balbezit voor Ajax voor Ekpom. Ekpom. Teruggespeeld naar Taylor. Taylor ziet dan ook weer niet vrije mensen. Geen lopende mensen. Ja, geeft dan deze paas die op zich wel goed is. Maar kan niet meer worden gecontroleerd door Tahirovic. Nou, nu dan misschien wel. Herkansing weer aangespeeld door Taylor. Nu gaat het wel goed. Forbes aan de linkerkant. Linsson meldt zich in het 16 meter gebied. En Forbes weer zwak. Ja, Je kan ook gewoon zeggen, laat Mikko Tadse dan daar maar staan. Of iemand anders, want hier heb je inderdaad niet zoveel aan. Aan Forbes die elke paas in de voeten van een tegenstander schuift op dit moment. Dat is niet wat je wil. Dat niet alleen, hè? Want het zijn regelmatige aanvallen die best wel iets zouden kunnen opleveren. Ja, ja. Maar dat loopt dan weer spaak bij. Dus dan moet je je afvragen of je toch niet iemand anders voor hem moet gaan brengen. Ajax mist dus Bergwijn, mist Berghuis. Dat zijn wel wat buitenspelers die Ajax er niet bij heeft. Ajax nu in de aanval aan de rechterkant. Eliasson gaat naar binnen toe met het linkerbeen. Gaat hij schieten. En Ramai met de stuit. Want dat maakt het nog wel wat lastiger. Heeft de bal wel gewoon in zijn handen. Ja, maar als je op de goede plek staat, dan kun je hem toch uiteindelijk gewoon rustig klemmen. En dat doet Ramai. Die heeft de bal nog altijd in de hand en gooit hem vervolgens naar Schoetalo. Schoetalo, balletje terug naar de keeper. Zo bouwt Ajax in ieder geval weer wat rust in het spel. En is het zoeken naar vrije mensen op het middenveld. Dat heeft Ajax al een paar keer goed gedaan door beweging. Met name van Rens vanaf de rechtsbackpositie naar een plek eigenlijk kort voor de centrale verdedigers. En van daaruit doorvoetballen. Ajax werd daar een aantal keer door verrast. Nu een lange trap van de keeper. En dan is die andere keeper heel ver uit zijn doel. Dat doet hij uiteindelijk goed. Want hij speelt Amrabat aan. Amrabat, twee man kwijt. Amrabat met een uiteindelijk toch wel goed paasje op Garcia. Bal werd nog even aangeraakt. Verloor daardoor wat snelheid. Maar Ajax nog altijd op de helft van Ajax aan de bal. Met een goed driehoekje. Amrabat nu vrijgespeeld. Steekballetje bedoeld voor de doorgelopen Hai Safi. Maar dan wordt er verdedigd met het hoofd door Schoetalo. Wil Ajax overnemen. Slechte aanname van Ekpom. Maar Ekpom alsnog weggestuurd. Omdat de bal terechtkomt bij Tahirovic. Ontstaat er een duel tussen Ekpom en Mukudi. Mukudi heeft de bal als laatste geraakt. Maar was dat toch gedegen op. Wat betreft de keeper in het spel. En van daaruit gaat Ajax weer bouwen aan een aanval. De eerste 7 minuten van de tweede helft zitten erop. Stand is nog altijd 2-1 in het voordeel van Ajax. En dat is dus genoeg voor een vervolg in de Conference League in het volgende kalenderjaar in 2024. 1 doelpunt tegen en het is opeens weer anders. Dan ligt Ajax er helemaal uit. En het gaat niet zo heel lekker in de tweede helft met Ajax. Garcia, aardig hakje, maar niet begrepen door zijn ploeggenoot Rota. En dan Ajax weer als er een overtreding wordt gemaakt op Forbes. Maar Klinsson doorvoetbal. Taylor dan wijst op Forbes die nog op de grond ligt. Maar Paulsen fluit daar niet voor. Dus Ajax weer in de aanval. Waar wijst Paulsen nou naar? Oh. Maar fluit hij toch voor een overtreding? Was dat dan die overtreding op Forbes of is er iets anders aan de hand? Opeens zei die scheidsrechter, stop er maar even mee. Ik moet even iets doen. Maar de vraag is, wat dan precies is mij werkelijk volstrekt onduidelijk. Hij loopt wel naar die plek waar Forbes uiteindelijk op de grond zat. Dus ik denk dat hij op aanraden van zijn grensrechter toch heeft gefloten voor een vrije trap. Omdat er geen voordeel uitkwam voor Ajax. Duurde wel lang. Duurde heel lang, deed. Maar het lijkt erop, want inderdaad, de bal ligt nu klaar. Voor Sosa, voor een vrije trap. Die hij gaat trappen in de 54ste minuut. Halverwege zijn eigen helft, 2-1 voor Ajax. Tweede helft, een beetje gek. Moet nog op gang komen, moet nog een beetje beginnen. Ja, je gebruikt het woord rommelig en dat is eigenlijk de spijker op zijn kop. Bal door Sosa teruggespeeld naar Hato. Hato in de voeten van Tahirovic, maar wel erg hard. En daar gaat het fout bij Tahirovic. En dan een forse overtreding van Hato. Ja, dat is minimaal geel en die krijgt hij ook. Maar ging met twee benen ging hij naar de tegenstander toe. En dat was het letterlijk torpederen van de tegenstander. De scheidsrechter wil daar ook nog wel eens rood voor geven hoor. Het is Zuber die daar wordt geraakt. En ik ben benieuwd of de videoscheidsrechter hier nog eventjes naar gaat kijken. Geen enkele kans om de bal te raken. Vrije trap, dat dus zeker. Geel dus ook. En voorlopig geen signaal. Ook voor ons niet dat er op afstand wordt meegekeken en gaat worden ingegrepen. Dus Hato mag blijven staan met geel op zak. Derde gele kaart voor Ajax. En de vrije trap nu vanaf de rechterkant, een beetje rechts van de as. En die gaat genomen worden door Mantalos. Mantalos snijdt hem aan. Dat is niet onaardig, maar Vida bereikt hier niet mee. Dan wordt rommelig uitverdedigd door Ajax. Zuber op de rand van de 16 probeert dit bal te controleren. Even terug naar Hai Safi. Hai Safi over de breedte naar Rota. Rota heeft de rust om de bal op rechts te krijgen. Moet er een voorzet gekomen van Eliasson, maar dat gaat uiteindelijk allemaal net niet. Komt er nog wel een ingooi, omdat Taylor er niet in slaagt om de bal binnen te houden. Maar het is zo'n wedstrijd die alle kanten op beweegt. Het kan de kant van Ajax opvallen, maar het kan ook echt wel de kant van Ajax opvallen. Voorlopig de kant van Ajax, want die ploeg staat 2-1 voor. Maar is nog zeker niet in veilige haven tegen deze Griekse tegenstander. Die een hoop fans heeft meegenomen uit Athene. Het uitvak zit helemaal vol, duizenden. Zitten ze daar uit Athene meegereisd naar deze wedstrijd in Amsterdam. Als Ajax in de aanval is over de rechterkant. Bal komt voor het doel, goede voorzet, maar kan niet meer op het doel worden gekopt. En kijk eens naar het uitverdedigen van Gleeson. Ook weer zo wild en paniekerig. Er is totaal geen rust meer in het spel van Ajax. Ook deze bal wordt weer Pardoes naar voren gekegeld richting Ekpom. En dan is het Tahirovic die een onbedoelde assist geeft op een spits van Ajax. Is het Sosa die nog op het allerlaatste moment een sliding inzet. Ajax speelt werkelijk dramatisch na rust. Je vraagt je toch af wat er in die rust is gebeurd allemaal. Want het is weinig goed. Nu wel de overname van Marta die de bal afsnoept van Amrabat. En deze paas geeft hij ook goed. Geen buitenspel voor Ekpom. Ekpom en het doelpunt door de benen van Athanasiadis. En de 3-1 voor Ajax in de slechtste fase van Ajax in deze wedstrijd. Is het Marta die de bal afsnoept van Amrabat. Ekpom bedient en de tweede fout van deze keeper afgedwongen door Tjuba Ekpom, die zijn tweede van de avond maakt. En Ajax de 3-1 geeft. De marge is 2. Dat voelt een stukje veiliger dan 1. Ekpom heeft de 2. Ajax heeft de 3. We gaan nog wel kijken of het geen buitenspel was voor Ekpom of een overtreding van Marta. Dat moet allemaal nog worden bezien door de VAR. Voorlopig is het een goal. Maar hij wordt, zien wij ook op de monitoren nu, wel gecheckt. En de vraag is dus of die buitenspel stond of niet. Ik denk het niet. Nee, want ik zie nu de herhaling. En het lijkt er gewoon op dat hij keurig achter die laatste verdediger staat. Het is gewoon een goal van Tjuba Ekpom. Maar het is een gruwelijke blunder van Georgios Athanasiadis. De keeper van Ajax die met twee handen naar de bal gaat. Naar dat schot van Ekpom. Ja, het is geen terugspeelbal. De bal is al redelijk niet goed, maar wel hard ingeschoten. En dan gaat hij door zijn handen en door zijn benen. En eindigt de bal. Oh. Ja, en dan valt de verbinding uit alle enthousiasme weer even weg. Hebben we één keer eerder al meegemaakt vanavond. We gaan kijken hoe we dat zo snel mogelijk kunnen herstellen. De vorige keer was het ongeveer 2 minuten en 4 seconden. Ja, maar misschien hebben we wel even Jamie Cullum nodig. Ja. We zijn er weer, André. Hoor je? Gaan we terug naar Amsterdam, Arman. Ja, het staat hier nog steeds 3-1, niets gemist. Maar ik weet niet of u ooit naast Jeroen Gruter heeft gezeten. Of u dat genot wel heeft, eens heeft mogen ondervinden. Ik zit naast hem, hij geeft zeer beeldend commentaar. Gebruikt altijd zijn handen. En hij was mede in een verhaal bezig en knalt vervolgens met twee handen op onze desk. En de hele apparatuur valt uit. Werkelijk schitterend. En vervolgens kijkt hij maar aan, wat heb ik gedaan? Alles uit. Nou ja, nu is alles weer aan en hebben we niets gemist op het veld. Staat Ajax 3-1 voor na 58 minuten. Is Ajax in balbezit. Dan wil ik jou toch vragen, Jeroen, om je handen voortaan gewoon thuis te houden. Ja, ik zie ook iemand aankomen met een dwangbuis. Heb jij die besteld toevallig? Ik heb er altijd een paar paraat staan als ik met jou werk. Ja, heel verstandig. Nou, ik doe mijn best, Arman. Ik zal proberen niet meer zo enthousiast te zijn. Ajax op 3-1 en dat lijkt toch een veilige marge te zijn. Als Amrabat de bal heeft aan de linkerkant. Ajax kan een tegentreffer leiden, want 3-2, dan is er nog steeds niets aan de hand. Een vrije trap nu gegeven aan Ajax, omdat er werd vastgehouden kennelijk door Amrabat. De camera nu gericht op Almeida, die gaat zo dadelijk ingrijpen. Die gaat wat nieuwe spelers inbrengen. Ja, hij zal iets moeten veranderen, want op deze manier gaat Ajax er niet komen. 3-1. Na een klein kwartier in de tweede helft. En dat doelpunt van Tjuba Ekpom, zijn tweede in de wedstrijd. Ja, dat geeft wel heel veel lucht, hoor. Heel veel lucht. En goed werk ook van Marta. Die als invaller, als rechtsbuiten, die zo ervaren Amrabat. Zijn 36e, zo simpel. De bal afsnoept. Mag Amrabat niet overkomen. Het overkomt hem wel. En dan is het dus Ekpom die scoort. En een keeper werkelijk. Die een avond beleeft. Athanasiadis. Niet vaak gezien op deze manier. Die eerste goal was al ongelooflijk knullig. En toch ook wel een tikje lachwekkend hoe hij die bal miste uit die hoekschop. Deze is nog een stukje erger. Met zijn handen naar die bal toe. En dan door de handen en door de benen in het doel. Dat zijn twee kolossale flaters van de reserve doelman van Ajax. Want de eerste is er niet bij. En ik vermoed dat als die eerste weer terug is, dat deze man weer de reserve doelman wordt. Want die heeft echt geen beste beurt gemaakt vandaag. Ajax in de aanval aan de rechterkant. Half uur nog in de arena. En Ajax misschien wel naar de Conference League. Hoera, hoera, hoera. Ja, Ajax wel op rozen voorlopig. Met Ajax aan de bal. Aan de linkerkant, Amrabat. Tussen twee man gaat die bal via Marta over de zijlijn. En komt hier de eerste wissel. Zien we dat Rodolfo Pizarro in de ploeg gaat komen. Een aanvaller. En Amrabat naar de kant. Die stond daar toch al. Dus die loopt nu richting de bank. Zijn wedstrijd zit erop. heeft alles gegeven. Zal ook wel moe zijn. En ook bij Ajax gaat er zo dadelijk het een en ander veranderen. Want Anton Gai maakt zich op voor een invalbeurt. Heeft het trainingspak inmiddels uit. En krijgt aanwijzingen van Saïd Bakkati. Al is er hier nu even gevaar in het 16 meter gebied. Ajax kan wegkoppen. Maar kan de bal worden binnengehouden door Haïssafi? Nee, die wil via een ingooi het spel hervatten. Dat is inmiddels gebeurd. Komt de bal bij Szymanski. Szymanski naar Mantalos. Mantalos zegt tegen Mukudi, je moet inschuiven. Nou, dat gebeurt dan schoorvoetend. Mukudi terug naar Szymanski. Nee, Mantalos is dit. Mantalos naar Wida. Allemaal heel krampachtig. En dan schuift Ajax een klein beetje op. In de hoop de bal snel te gaan onderscheppen. Maar dat voorkomt Mukudi door hem eroverheen te spelen. Alleen niet goed. Zit Sosa ertussen. En kan Ajax uitbreken via de linkerkant. Sosa krijgt de bal terug van Forbes. Voorzet. Hier is Glinson op de pantoffel. Maar niet elke bal die tussen de palen belandt eindigt in een goal. Want deze heeft Atanasiadis dan toch wel. Georgios. Georgios heeft hem. En Ajax gaat er weer vandoor. Niet voor lang, want die bal wordt weer weggegleden voor de voeten van Garcia. Door Hato. Terwijl Amrabat het op de bank allemaal nog eens uitlegt. Wat er is gebeurd en hoe hij die bal verspeelde aan Marta bij die 3-1. Tijd voor Guy, die nu komt voor Forbes. Die gaat naar de kant. Lijkt me verstandig. Nou, dan mag Marta van rechtsbuiten nu naar linksback, denk ik. Nee, linksbuiten. Linksbuiten kan ook. Ja, je kan eigenlijk alle kanten op. Je kan Sosa ook als aanvaller laten spelen. Je kan heel veel gaan schuiven, maar ik denk dat hij inderdaad linksbuiten gaat spelen. Van Schip riep hem even bij zich, Marta. En die is inmiddels het hele veld overgestoken om aan de andere kant te gaan staan. Als Ajax de bal heeft aan de rechterkant is het Mantalos. Bij de achterlijn ongeveer Forbes. Die loopt langzaam. Want die moet nog een hele route afleggen richting de bank. Is aan de andere kant van het veld over de lijn gegaan. En mag dus nu toekijken hoe Ajax een hoekschop te nemen krijgt. Ja, 3-1. Dat is een veilige marge voorlopig. Tot de tegenstander er een maakt. Dan is hij niet zo veilig meer. En die hoekschop die levert voorlopig niets op. Maar het kan nog altijd. Bal komt voor het doel. Wordt die klaargelegd. Garcia haalt uit. En mist het doel van Amai. Maar op een meet. Ja, dat had wat kunnen opleveren. Ik vraag me af of het een goed idee was om die bal terug te spelen richting Garcia. Er stonden een heleboel rond dat doelgebied. Als je hem gewoon rustig met je binnenkantje terugspeelt, dan is er alle gelegenheid om daar een gelukkige kluts af te dwingen. Of direct een ploeggenoot te vinden. En dan sta je echt op een meter van de keeper en twee meter van het doel. Maar zover kwam het dus niet. Er werd gekozen om die bal terug te spelen naar Garcia, die op de rand van de 16 stond. En die schiet hem dan uiteindelijk ruim naast. Verre trap nu van Ramai. De bedoeling is dat Guy wordt bereikt. Dat mislukt. De keeper gaat bijna goochelen met de bal. Maar weet hem op tijd weg te schieten. Kan worden onder controle gebracht door Soutalo. Soutalo maar weer naar voren richting Guy. Maar die gaat er onderdoor. Dan kopt Mukudi de bal tegen Guy op. En via die kluts eindigt hij in de voeten van Mantalos. En dan gaat AEK met inmiddels toch wel duidelijk meer haast op zoek naar het doel van Ramai. En ook steeds vaker met van die hoge ballen van achteruit. En dat pakt voorlopig goed uit. Garcia terug richting Zuber. Maar dan wordt er heel rustig terugverdedigd. Ja, dat is goed gedaan door Ajax. Dat positioneel goed staat. Rens met een prima actie. Rens die wel gewoon rechtsback blijft. Maar ook voortdurend die positie kort voor de defensie opzoekt als Ajax de bal heeft. En dan moet die hele rechterflank dus bestreken gaan worden door Anton Gai, de Deen, die een wisselend debuutjaar kent in de arena. Bal naar voren geschoten door Georgios, de keeper van Ajax. Eindigt bij Ajax. Dan is de rust er even terug in het spel van de ploeg van John van het Schip, die ja, toch weer afkoerst op een nieuwe overwinning. Ja, dat is toch knap, hoe je het ook went of keert, dat hij dit Ajax aan de praat heeft gekregen, want het was best wel lastig. Die eerste weken van het seizoen. Kent u hem nog? Maurice Stijn. Hij begon als trainer van Ajax. We hebben het best wel vaak over hem gehad. Hij staat een tijdje niet meer. Hij bracht Ajax naar een 18e plaats in de Eredivisie. Maar onder het schip is Ajax opgeklommen naar plek 5. En dus ook naar Europese overwintering als het zo blijft. In elk geval 65e minuut. Dus nog 25 minuten volhouden. En dan is Ajax Conference League deelnemer. Voor het eerst in de rijke geschiedenis van deze Amsterdamse voetbalclub is het Linson die nu probeert mee te geven op invaller Guy. Dat mislukt. Maar dit Ajax heeft voorlopig ook nog niet echt het talent en de overtuiging met al die geblesseerden, met al die afwezigen om deze wedstrijd nog te doen kantelen. En zijn doelman helpt dan ook niet mee. Maar het kan nog altijd voor Ajax dat zeker wel goed kan voetballen. Af en toe ook mooie zegensboek zoals bij Brighton dus. Eerste wedstrijd dit seizoen in de Europa League. Maar of dat vandaag lukt tegen Ajax na deze 3-1 achterstand, waag ik toch te betwijfelen. Ja, dat ziet er, het ziet er zwart uit voor deze ploeg. Die wel wat meer gas geeft nadat de goal van Ekpom is gevallen. Probeert wat meer op de helft van Ajax aan de bal te komen. Gevaar te creëren. Ja, daar heb je natuurlijk toch ook wel technisch vaardige spelers voor nodig. Spelers die ook wat sneller en resoluter besluiten nemen. Aissafi, aanval via de linkerzijkant. Daar is weinig ruimte om iets uit te richten. Ajax die slaagt erin om eigenlijk weer wat terug te dringen. Gaat de bal naar Vida. Vida met een paas naar de rechterkant. Die op zich goed is. De bal kan worden binnengehouden door Rota. Dan moet het maar op deze manier. Combinatie tussen Rota en Zuber. Maar Zuber helemaal terug naar Mantalos. Mantalos tegen Taylor op. En dan Ekpom. De weg is vrij. De weg is open naar die keeper. Naar die fout achterin. Ekpom kruist. Ekpom schiet. En schiet tegen het lichaam van Georgios Athanasiadis op. En dan is het nog een keer Ajax met Ekpom nu een voorzet. En die komt op de paal. Nou, dit was het moment om het helemaal te beslissen. Dan had hij zijn derde van de avond gemaakt. Maar het is misschien ook wel weer tekenend dat dat uitgerekend niet gebeurt. Ik vond, hij deed het op zich wel goed. Hij is natuurlijk niet heel snel. Maar sneed wel goed die verdediger af. Deed hij allemaal prima. Maar vervolgens schiet hij hem recht op dat lichaam van die keeper af. En dan is de paas van Glinson in het vervolg niet goed. Dan gaat hij te ver naar de zijkant. Dan is die aanval eigenlijk voorbij. Hoewel hij vervolgens op de paal belandt. Maar het is wel zo'n moment waarbij Ajax de wedstrijd eigenlijk gewoon moet killen. Killen, in goed Nederlands, wilde ik inderdaad ook zeggen. Maar dat doet het dus niet. Het houdt Ajax nog wel in leven. Het is een dun draadje waar de Grieken aan hangen. Maar het is nog niet geknapt als Mantalos de bal heeft op het middenveld voor Ajax. En kan openen aan de rechterkant. Dat is geen goede opening. Ja, het begin van die tweede helft was eigenlijk wel prima voor Ajax. Maar die goal heeft heel veel kapot gemaakt in die ploeg. Dat zie je wel. Het zelfvertrouwen is helemaal weg. En dan gaan ze bij Ajax een soort gallery play doen. Dat is niet het moment om dat te gaan doen. Ben je de bal ook kwijt op het middenveld. Overgenomen door het Zuber. Zuber naar Mantalos. En dan wordt er goed hersteld daar. Ja, dat is toch geen overtreding scheidsrechter. Door Marta wel. Ja, hij loopt hem in de rug. Hij loopt hem in de rug. Maar ik vind het niet heel zwaar. Maar hij geeft hem wel. Het is een vrije trap voor Ajax uit Athene. Scheidsrechter die komt eventjes kijken hoe het is met Mantalos. Nou, het antwoord is het valt wel mee. Terwijl we nog eventjes kijken naar de herhaling. Wat een enorme mogelijkheid voor Ekpom was dat. Om de wedstrijd echt in het slot te gooien. Ja, waait hij nu per ongeluk binnen. Dan wordt het opeens weer heel, heel anders. Maar voorlopig met 3-1 op het bord in de 68ste minuut. Lijkt het allemaal behoorlijk veilig te zijn. De vrijtrap gaat door Mantalos zelf genomen worden. Vida natuurlijk weer mee voorin. Kopsterk, die Kroaat. Maar dat geldt voor meer spelers. Het wordt een balletje naar de rechterkant. Dat is opmerkelijk. Dan moet er eerst een actie gaan komen. Dan een voorzet. Die voorzet komt uiteindelijk ook. Maar kan worden weggekopt door Ajax. Bal opgevangen door Rota. Rota naar zijn rechterzijde. Mantalos met de voorzet die niet onaardig is. En dan wordt Ramai eigenlijk door een ploeggenoot in de weg gelopen. Dat is Rens. Die keihard wordt geraakt door zijn ploeggenoot. En nu gelukkig niet buiten Westen is. Maar wel veel pijn heeft. Is geraakt op het bovenlichaam. En ligt daar toch behoorlijk roerloos op de rand van het doelgebied. Na die keiharde botsing met Ramai. Die natuurlijk moet komen. Die dat veel beter doet dan zijn collega in de eerste helft. Want die dook onder de bal door. Hij heeft hem klem vast. Maar daar staat dan, ja, niet geheel toevallig, Rens. En die ziet de keeper ook helemaal niet komen. En dan is het boem, auw. Boven op de arm, op het sleutelbeen, tegen het hoofd. Nou ja, hoe dan ook. Voldoende aanleiding om de medische staf er even naar te laten kijken. Het gebeurt allemaal in de 70ste minuut. De F-side zingt. De F-side viert feest. Dat hebben we niet veel gezien dit seizoen. Ajax toch vooral in mineur geweest. Maar nu met een mooie voorsprong op het bord. De Conference League lonkt. Maar wel wordt er af en toe gekeken naar de zijkant. Want het zou wel eens einde wedstrijd kunnen zijn voor Divine Ranch. Die daar nog altijd ligt. En mogelijk vervangen moet worden. Nou, er staan de nodige verdedigende opties al in het veld. Guy kan een linie terug. Dan kan dat worden opgelost met de middenvelder bijvoorbeeld. Avila is ook nog beschikbaar op de bank. Medic is erbij. Kortom, voldoende mogelijkheden voor Van het Schip om een en ander nog om te zetten. Maar Rens staat voorlopig nog niet. Nee, hij heeft de grootste klap gekregen. Misschien ook wel op zijn schouder. Sloterbeek-regio. De arts is echt goed aan het onderzoeken of alles nu wel goed met hem gaat. Maar ik zou echt geen risico nemen. In dit geval, als je de beelden ziet, de enorme optater die Rens daar krijgt. Dan moet je het zekere voor het onzekere nemen nu. En er wordt sowieso even gewacht met Rensch voordat hij mag opstaan. Totdat de dokter zeker is dat het allemaal goed met hem gaat. Hij is wel gewoon bij West. Het is allemaal niet zo verschrikkelijk ernstig zoals we wel wat vaker hebben gezien. Ook dit seizoen. Maar er zijn nog zeker wel zorgen. Want hij heeft echt wel moeite, Rensch, om eigenhandig te gaan staan. Er komen ook wat andere artsen nu bij. Ja. En ik zie dat ze bij Ajax ook wat mensen aan het warmlopen hebben gestuurd. Inmiddels. Is dat Banel die dat gaat doen? Zou heel goed kunnen. Viel ook al eerder in. Afgelopen week nog heeft Van Schip wel vertrouwen. Er zijn zorgen om Rensch dus. Die nog altijd op het grond ligt. Nu door twee doktoren wordt geholpen. Wordt onderzocht. En de vraag is of die misschien zelfs op een brancard afgevoerd moet worden. Voorlopig is dat nog niet zo. En zijn ze vooral met hem aan het praten. Ik denk ook om even te kijken hoe het met de hersenen is. Of er sprake is van een hersenschudding. Of dat de dokter dat kan uitsluiten. We hebben natuurlijk eerder gezien bij Feyenoord PSV. Die enorme botsing waar dit wel iets van weg had met één belangrijk verschil. Daar werd These in de rug gelopen door Hartman. Dit was meer frontaal. Die konden allebei uiteindelijk niet meer verder. Hoewel Hartman het wel nog een tijdje probeerde. Maar je ziet aan Rensch dat hij niet helemaal weet waar hij is. Nee, die kan gewoon niet meer verder. En dat het inderdaad wel veel veiliger is om nu gewoon even onderzocht te worden. Beter onderzocht te worden om te kijken hoe het gaat. Maar de dokter zegt, wat zegt hij eigenlijk? Wacht maar even. Ja, volgens mij gebaart hij van we kijken de situatie nog heel even aan. Hij heeft nog niet het finale oordeel geveld. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat je een speler in deze staat terugstuurt het veld in. Heel onverstandig zou dat zijn. Nee, je moet ook gewoon op een gegeven moment mensen tegen zichzelf in bescherming kunnen nemen. Ja, je zou zeggen dat een dokter weet dat toch het best. Ja, maar ja, die weet niet hoe hij zich voelt. Nee. Maar als je in zijn ogen kijkt, ja, dan weet je dat het eigenlijk onverstandig is om te doen. Nou, we wachten even af. We wachten even af. Ajax even met 10. Terwijl hij geeft nu heel aan rustig. Wisselen. Ja, van toch. Schip, ja. Van Schip vraagt, wat moet ik nou? Want dit duurt te lang. En nu geeft de dokter toch aan wisselen. Maar ja, nou ja, ik denk dat heel verstandig is. De elf van Ajax ruiken misschien hun kans. Omdat er iets meer ruimte op het veld is. En er dus altijd wel ergens een speler vrij staat. Haïssafi aan de linkerkant geeft de bal aan die invaller. Pizarro geeft voor. Dat is geen onaardige voorzet. Maar iedereen gaat eronder door. Zowel de spits van Ajax als Sosa, de verdediger van Ajax. En dan eindigt de bal helemaal aan de andere kant over de zijlijn. Slim gedaan door Taylor, want nu kan die wissel komen. En het is Tristan Gooyer die in de ploeg gaat komen. Hij is degene die Divine Ranch, de ongelukkige, gaat vervangen. 19 jaar is het. Een verdediger, geboren in Blaricum. Hij heeft nog amper minuten gemaakt voor Ajax. Ik vraag me zelfs af, maar dat gaan we even onderzoeken of het zijn debuut is voor Ajax. Hij komt in de ploeg voor Rensch. Op het moment dat die bal buiten de lijnen is geweest, is nog niet het geval. Maar hij staat wel klaar met rug nummer 47. Langs de kant om in de ploeg te komen. Opvallend toch wel. Geen Medic, geen Salah-Eddin. Had je ook kunnen brengen. Geen Avila. Maar dus een jongen uit de eigen jeugd waarvan Schip dan wel op vertrouwt. In zo'n belangrijke slotfase in Europa. Zegt ook wel veel. Het is ook wel typisch Ajax. Om dat te doen, gooien ze er maar gewoon in. En dan zien we wel, daar is Tristan Gooyer. Die dus als vervanger van Rensch in de ploeg komt. Rensch inmiddels in de kleedkamer voor verder onderzoek. 74ste minuut van de wedstrijd. Ajax staat 3-1 voor en brengt dus met Gooyer een jonge verdediger in de ploeg. En die mag zich gaan opmaken voor een ingooi van Ajax. Metertje of 10 van de achterlijn aan de linkerkant. Bal wordt gegooid naar Zuber. En Zuber is wel iemand die een bal kunt geven. Dat is een technisch heel vaardige speler. Maar nu voert hij zijn actie veel te ver door. En besluit hij die actie met een wild schot. En dat schot gaat een meter of 8 langs het doel van Diand Ramay. Kortom, geen dreiging. Kwartier nog moet Ajax stand houden bij die voorsprong van 3-1. En dan gaat het dus door naar de Conference League. Dan wacht komend weekend, aanstaande zaterdag is dat, PEC Zwolle. En dan is er nog een wedstrijd in de KNVB-beker in Utrecht tegen Hercules. En dan kan Ajax toch met opgeheven hoofd dit rampjaar 2023 gaan beëindigen. Want dan staat het in toch nog een Europees toernooi. Dan staat het normaliter in de volgende ronde van de KNVB-beker. En dan staat het vast op een 5e plaats met misschien wel uitzicht op plek 3. Want dat is nog altijd een beetje het doel hier in Amsterdam. Het gat is aanzienlijk met Twente en AZ 9 punten. Maar er is nog een heleboel te spelen dit seizoen. En ja, als je jezelf dan toch enigszins opricht na de winterstop, dan kun je zo'n gat ook weer vrij snel dichten. Kortom, de hoop is toch wel weer een beetje terug in Amsterdam. In deze wedstrijd ziet het er allemaal goed uit. Ook in deze aanval. Want Ajax komt eruit met de nodige mensen. En er staan er niet veel meer van Ajax. Voorzet van Gooyer. Bal weggekopt. Weer in de voeten van Gooyer. Die speelt hem nu naar Glinson. Maar die weet zijn actie niet succesvol te vervolgen. Wordt er een overtreding gemaakt door Soetalo. Die trekt Garcia omver. En dan komt er geel voor de Kroatische verdediger. Ja, dit soort overtredingen. Dan weet je eigenlijk meteen dat de scheidsrechter een kaart pakt. Vierde gele kaart voor Ajax in deze wedstrijd. Deze gaat naar Josip Soetalo. Het voordeel is wel, er gaat weer wat tijd overheen. En zo komt Ajax steeds dichter bij de slotfase. Met nog altijd die voorsprong van 3-1 op het bord. Een paar mogelijke tegenstanders straks in de tussenronde van de Conference League. Slovan Bratislava. Ik zie hier Gent bijvoorbeeld. Oh. Dynamo Zagreb kan ook nog. Leuk voor Soetalo. Bodo Glimt. Nou, dat zijn een aantal ploegen. Legia Warschau, waar AZ eerder op de avond nog van verloor. Ferencváros. Ja, het zijn ploegen waar je op voorhand van zegt, het kan. Eintracht Frankfurt, dat zou dan wel weer wat anders zijn misschien voor Ajax. Dus het loopt allemaal wel wat uiteen qua niveau. Mooi gespeeld dit door Gooyer. Gooyer kan door, Gooyer kan schieten, maar wacht daar net iets te lang mee. Hij wordt eigenlijk weer gebruikt als rechtervleugelaanvaller in deze wedstrijd. Guy is de rechtsback. En Gooyer, die dus ook verdediger is van huis uit, nu gebruikt in een wat meer aanvallende rol. Daar bij Ajax in zijn debuut voor Ajax. Want ik heb inderdaad ook niet kunnen vinden dat hij al eerder minuten heeft gemaakt in de Eredivisie. Ook niet in de Europa League. Dus maakte hij zijn eerste minuten op een heugelijke dag voor hem. Die wat minder heugelijk is geworden voor Divine Ranch. Die een enorme optaten kreeg van zijn eigen doelman. En daardoor het veld noodgedwongen moest verlaten. 77 minuten gespeeld. De 3-1 heeft de wedstrijd een beetje doodgemaakt van Ajax. Van Chuba Ekpom na dat gegrabbel van die keeper. En Ajax lijkt er wel klaar mee te zijn. Ajax wil nog wel met Gooyer. Vrijgespeeld aan de rechterkant. Bal voor het doel. Komt achter Linsson terecht. Kan de aanval nog wel een leven houden. Tahirovic met links het schot. En dat is niet al te best. Nee, die bal die zeilt meters langs het doel van Georgios Athanasiadis. Hier hoeft de keeper niet in actie te komen. Ja, hij moet de bal vragen aan de ballenjongen. En dan snel die doeltrap nemen. En dat heeft hij inmiddels gedaan. Via Szymanski gaat het dan naar voren. Szymanski krijgt de bal terug van Zuber. Maar dat gebeurt allemaal nog op de eigen helft. Ja, het geloof lijkt wel een beetje weg te zijn bij het toch al gedecimeerde Ajax. Dat zoveel belangrijke spelers mist en ze nu helemaal mist in de fase in de wedstrijd waarin er iets geforceerd moet worden. Dat is wel een goede paas op Zuber. Dan moet het nu gebeuren voor de Grieken. Bijna wordt die bal nog in eigen doel gelopen door Sosa. Maar gelukkig voor Ajax gaat de bal langs de paal over de achterlijn. Is het dus een hoekschop voor Ajax Athene. De bal ligt inmiddels klaar. Maar Ramay die heeft nog een andere bal gevonden. Die gooit die bal het veld in richting de cornervlag. En met die bal gaat Ajax dan verder. Het wordt een hoekschop vanaf de rechterkant door een linkstrappende speler, Eliasson. En die gaat hem indraaien. En dan is het hopen voor Eliasson dat een ploeggenoot contact kan maken. Zoals dat bijvoorbeeld gebeurde bij die treffer van Garcia. Hier is de hoekschop, die is niet ongevaarlijk, maar kan worden gekopt door Soetalo. Dan een duel op de rand van de 16. Bal weggetrapt door Ajax, ver weg de middencirkel in, waar hij wordt teruggekopt door Rota. Niet lekker verwerkt door Tahirovic. Vida verlengt met het hoofd, maar dat is al buitenspel geconstateerd. En krijgt Ajax een vrije trap te nemen. Gaat gewisseld worden door Almeida. Aan de kant van het veld staan Jens Jönsson en Kostas Galanopoulos. Dat zijn de versterkingen en we zullen zo dadelijk zien wie zij gaan vervangen. Ze hebben ook niet heel veel wisselspelers op de bank zitten eigenlijk, nee, ja. Omdat ze zoveel afwezig hebben. Er zijn er maar 7. Nou, vroeger was dat meer dan genoeg, maar tegenwoordig zijn er minstens 10 bij dit soort wedstrijden. Die hebben, Ajax heeft er niet zoveel meer. Wissels moeten nog even wachten, want de bal nog niet buiten de lijn. Nog wel een aardig feitje, elke keer dat Ajax in de geschiedenis loten in Europa tegen Ajax. Haalde het minstens de halve finale van een Europees toernooi. Dat was in seizoen 94-95. Toen het de Champions League won. Maar ook in seizoen 2018-2019. Toen speelt in de poolfase van de Champions League 2 keer tegen Ajax. 2 keer winst en haalde het uiteindelijk de halve finale van die Champions League. Die het later verloor van Tottenham. Nou, als het een voorbode is voor wat Ajax dit seizoen te wachten staat. Dan wordt het nog een heel mooi avontuur in die Conference League. En ja, waarom zou het niet kunnen? Met dit elftal kan je in dat toernooi met een wat gelukkige loting toch wel ver komen, denk ik. Daar is nog Ajax een keer met Hato, die de bal niet bij een ploeggenoot kan afleveren. En dan ligt het veld toch wel helemaal open. Dat is niet al te handig van Hato, die dan achterin weg is. Garcia de bal in het 16 meter gebied. Garcia lepelt hem richting... Ik denk dat Jeroen wederom iets te hard op tafel heeft geslagen. Ja. Want voor de derde keer vanavond dat de verbinding met de Johan Cruijff Alleen Arena... Alleen bij Jeroen gebeurt dit ook. Steeds, hè? Ja. Andere verslaggevers hebben dit nooit. Nooit, hè? Nee. Eerder zei een man al dat Jeroen dus zo hard op tafel sloeg dat alle apparatuur uitviel. Toen beloofde hij dat nooit meer te doen. Ja. Ja. Het lijkt er toch op dat hij zich wederom niet heeft kunnen bedwingen. Ja. Ja, het is, je moet het er maar mee doen. We hebben nog 10 minuten plus wat extra tijd inmiddels. Dus ik stel voor dat we weer een seconde of 30 muziek gaan draaien. Ja, leuk, Dotan. En dat was Dotan. Nieuw record. Leuk, Jeroen. Het laatste wat we van je hoorden was de aftrap van de tweede helft. Ik weet niet wat je daarna nog allemaal hebt gezegd. Nou, niet zo heel veel eigenlijk. Wat gebeurt er? Alleen nog een doelpunt gemaakt, Robert. Nee. Eigenlijk aan de bal, dat wel. 81ste minuut. Het was nu niet jouw schuld. Nog. Je deed niks met je handen. Heel rustig. Ik heb die twangbuis inmiddels op. Dus ja, mijn armen die zijn geen gevaar meer. Ik denk dat Ajax ook geen gevaar meer is voor Ajax trouwens. Nog een minuut of 10. En dan eerst begint het grote wisselen. Er zijn er dus twee klaar van de bezoekers. En ook Ajax gaat nog een keer wisselen. Jorge Mikautadze. We zagen hem al een langdurige warming-up maken in de eerste helft. Dat leidde niet tot een invalbeurt, maar hij gaat er zo in komen. Maar de bal rolt nog. De bal rolt in het 16 meter gebied van Ajax. Daar nu even uit. Zuber aan de bal. Handig balletje binnendoor gestoken. Maar die kan worden weggewerkt door Soetalo. Is het toch nog even lastig voor Ajax om de bal echt definitief weg te krijgen. Dat gebeurt nu dankzij Guy, maar wel over de zijlijn. Dan komen de wissels en gaan we kijken wie eruit gaan en wie erin komen. Om te beginnen bij AEK met nummer 7, de maker van het doelpunt. Levi Garcia naar de kant en vervangen door Jens Jönsson. En de tweede speler die eruit gaat is Mukudi, de centrale verdediger. En hij wordt vervangen door ook een aanvallend ingestelde speler. Dat is Kostas Galanopoulos. Kortom, een alles of niets spel van AEK. En dat is logisch gezien het feit dat zij nog twee doelpunten nodig hebben, de Grieken. En dan is het de vraag wat er bij Ajax gaat gebeuren. Mikautadze stond klaar, maar moet nog even zijn geduld bewaren. Een klein wegwerpgebaartje van de Georgiër, die graag ook eens een keer weer meedoen. Heel weinig speeltijd hier in Amsterdam. Maar hij moet zijn geduld nog even betrachten, want het spel is alweer hervat. Met Ajax aan de bal met Taylor op het middenveld. Met veel ruimte, zoekt de combinatie met Marta. Krijgt de bal terug, bal weer naar Marta. Inmiddels aan de linkerzijlijn. Eventjes helemaal teruggespeeld op Sosa. Sosa kijkt om zich heen en weet, er is nog een weg terug naar Hato. Die weg is veilig. En die weg geeft Ajax rust en dat is ook zo. En dan besluit Hato zelfs de keeper helemaal aan te spelen. Nee, Ajax neemt geen risico. En geeft Ajax is ongelijk. Want de Conference League is binnen handbereik. En als Ajax geen gekke dingen doet, is het over een minuutje of 10 wel zeker. Nou, ik kijk even om me heen. Er wordt hier door 50.000 man gesprongen. En gedanst en feest gevierd. Het is, natuurlijk is het mooi dat je Europees overwint. Maar ik vind het toch best wel bijzonder om dit nu mee te maken. Dit toernooi, dit is verguisd door Ajax supporters. Ze namen het niet serieus. Ze vonden het belachelijk. Ze lachten er echt om die hele Conference League. Dat is toch onder onze stand, werd hier jarenlang geroepen. Daar gaan wij toch nooit aan meedoen. In onze hele geschiedenis niet. In onze hele toekomst niet. En kijk nu eens om je heen. Al die fans die vieren feest omdat ze naar de Conference League gaan. En ik voorspel u, als ze daar ver gaan komen, dan worden het toch weer magische Europese avonden in deze Johan Cruijff Arena. Er komt nog een hoekschop voor Ajax. Zo gek kan het dus lopen in het voetbal van Champions League deelnemer tot Conference League deelnemer. En dat in minder dan een jaar. Want vergeet niet, vorig jaar rond deze tijd speelde Ajax nog gewoon in de Champions League. Waarna het overwinterde in de Europa League. Daarin werd het toen uitgeschakeld door Union uit Berlijn. Wie was toen de coach ook alweer? Heitinga was het toen al. Die het weer overnam van Schreuder. Waarna Maurice Stijn kwam. En nu John van Schip. Ja, de hoekschop voor Ajax. Die levert niks op. Nog niet. Want ze vangen hem nog wel op rond de rand van het 16 meter gebied. En daar lagen ze de bal kwijt. Nou, het is nu 3 tegen 0. Er staat geen veldspeler meer in de weg. Alleen een keeper. Ekpom komt eraan. Hij heeft rechts iemand mee. Links iemand mee. Maar hij doet het zelf. En hij mist de bal. Hoe kan je deze missen? Tjuba Ekpom. Gooien rechts. Marta links. Maar hij denkt alleen maar aan zijn hat-trick. En schiet het dan met een slap rolletje zo in de handen van een niet zo goede keeper. Waarna de bal door een verdediger nog bijna een eigen doel wordt gelopen ook. Jongen. Wat een gekke avond. En een wissel. Mikautadze komt voor Glinsel. Maar Ekpom maakt zijn hat-trick. dus niet. En veel uniekere kansen dan deze gaat hij er niet meer voor krijgen. Ja, dit is werkelijk ongelooflijk. Hoe vaak zie je dit op dit niveau? 3 man af op het doel en je mist hem. Verdrietig. Nou ja. Mikko Tadze. Dus toch nog wat speeltijd voor hem. De Georgiër die nog zo weinig in actie is geweest voor Ajax. Toch hele goede dingen heeft laten zien. Met name in de Franse Ligue 2. En uiteindelijk toch ook niet voor niets werd gehaald. Volgens insiders echt wel een voetballer is met mogelijkheden. Maar ja, dan moet je wel de gelegenheid krijgen om dat een keer te laten zien. Ekpom kreeg die gelegenheid zojuist. Hij produceerde een legendarische misser. Een onvergetelijke misser. Deze blijft ons al een tijdje bij. Blijft daardoor 3-1. Het is geen misser met grote gevolgen. Althans, dat zou het normaliter niet moeten zijn. Tenzij er nog hele gekke dingen gebeuren in de laatste minuten van deze wedstrijd. Maar dan zal Ajax heel snel moeten scoren. Wida, bal naar voren, niet lekker verdedigd. Want die valt uiteindelijk voor de voeten van Zuber. Zuber gaat lopen. Zuber, dat is juist de man die je dan niet aan de bal wil hebben. Wordt in de rug gelopen door Taylor. Maar nu doet de scheidsrechter niets. Ekpom aangespeeld. Draait om de tegenstander heen. Althans, dat was de bedoeling. Maar dat mislukt. Wida... Die zorgt dat via sliding de bal weer in het bezit van Ajax komt. En nu wel een vrije trap gegeven door scheidsrechter Craig Pawson. Wil Ajax haast maken met die vrije trap, maar dat gebeurt niet. Mikko Tadze gaat voor de bal staan. Is er nog een heel gesprek met de scheidsrechter daarbij. En duurt het allemaal en duurt het allemaal. En naderen we de 88ste minuut bij die stand van 3 voor Ajax en 1 voor Ajax. Met de vrije trap dus voor Ajax na 87 minuten. Nu een doelpunt en het wordt toch nog heel spannend in zo'n slotfase. Want 3-2 en een Ajax in paniek. Een heel jeugdig Ajax. Dat kan ook wel eens heel gek nog gaan lopen. Nog een laserpennetje erbij. Schijnt op dat veld. En de vrije trap die nu komt van Ajax. Die is niet al te best. Maar Ajax maakt er nog een hele gevaarlijke situatie van. Door eerst de bal te verlengen de verkeerde kant op. En vervolgens bijna een eigen doel te schieten. Hij gaat nu over de achterlijn. Waardoor Ajax een hoekschop te nemen krijgt. 88ste minuut. Er gaat heel veel extra tijd bij komen. Door die lange blessurebehandeling aan Divine Ranch. Dus reken zeker op een minuut of 5. Als het niet meer is. Daar komt de hoekschop van Eliasson met links. En de kopbal. Die gaat 2 meter over het doel. Van Ramai. Die er verstandig aan zou doen om lekker rustig aan te doen met deze doeltrap. Van Schip die druk aangeeft dat ze rustig moeten blijven. Niet te ver met de kont in eigen doel moeten hangen. En deze voorsprong gewoon moeten verdedigen. Ajax met een toch wel opmerkelijk elftal. Met daarin nu Marta, Gooyer, Mikko Tadze. Het is allemaal piepjong wat daar staat. Maar het is ook wel wat Ajax groot heeft gemaakt in het verleden. Praat met elkaar, zegt Van Schip. Het is lastig zat, want je kan niet iedereen makkelijk horen in een stadion met 50.000 mensen. Ja, ik kan me nog een treuzelende doelman herinneren. In een zekere halve finale. Dat liep toen uiteindelijk niet geweldig af voor Ajax. Scheidsrechter gaf net ook al aan van een beetje tempo graag Diant Ramai. Want dit gaat uiteindelijk toch leiden tot nog meer extra tijd. Bal naar voren geschoten door Szymanski van Ajax. Maar die komt net zo hard terug. En dan een botsing waarbij Szymanski wordt geraakt. Ja, publiek teleurgesteld. Want Mikko Tadze kon doorlopen met de bal richting de keeper. Maar toen kwam het fluitsignaal van arbiter Paulsen. Die kijkt even hoe het met Szymanski is. Die heeft moeite om op te staan. Heeft veel pijn. Ja, daar hoeven we nu niet aan te twijfelen. Want in deze fase is Ajax alleen maar gebaat bij haast. Bij het snel hervatten van het spel. Hij staat inmiddels weer op 2 benen. Maar dat gaat allemaal niet van harte. Hij heeft veel pijn. Strompelt wat. Die vrije trap die gaat toch echt genomen worden door Mantalos. Als Szymanski probeert de pijn er een klein beetje uit te lopen. Maar gaat hinkelen. Nee, dat gaat helemaal niet lekker. Bal nu naar voren geschoten door Mantalos. Wida met de borst. Rota met een soort van voorzet weggekopt door Guy. Kan de bal worden opgevangen door een van de spelers van Ajax. En dan heel rustig, soeverein teruggekopt door Soetalo. Omdat hij weet dat Ramai op de juiste positie staat. En hem niets kan gebeuren met die kopbal terug. Ramai schiet de bal naar voren. De bal gaat over de zijlijn. En dan moet er toch even gekeken worden hoe het is met Szymanski. Want die heeft ontzettend veel pijn. Die klapte door die enkel. Die zegt, ja, ik kan eigenlijk helemaal niet verder. Ligt het spel dus weer stil. Tellen we de seconden af. 89 minuten en 50 seconden. Staat er een vierde official met een bord in de hand. Maar moet er ook nog een wissel komen. En is het volkomen onduidelijk hoeveel minuten erbij gaan komen. Maar reken maar niet op 5. Ik denk wel op 7, 8. 6 wordt nu aangegeven. Ja, het spel ligt nu ook stil. Nou ja, hoe dan ook. Met die stand van 3-1 is 6 minuten zeker te overzien voor Ajax. Szymanski inmiddels naar de kant geholpen. Zijn vervanger is Milad Mohammadi, een tweede Iraanse international. Binnen de lijnen voor deze laatste minuten in Amsterdam. Ajax leidt met 3-1 en is een zuchtje verwijderd van de Conference League. En er gaat toch ook wel heel veel mensen naar huis, hè? Dat valt me dan toch ook wel op. Dat zou je dan niet zo snel zien, denk ik, bij een Champions League avond in Amsterdam. Want ik zie toch al wel heel veel mensen, met name de tribunes op de lange zijdes, die bij deze stand al denken, weet je wat, die parkeerterreinen rondom de arena, die kunnen heel druk zijn als het hier klaar is. We gaan alvast en we zien het verder wel thuis. Of we horen het wel in de auto. En dus zie je toch al flink wat rode stoeltjes ontstaan in het stadion. Bij die 3-1 voorsprong voor Ajax na een minuut in de extra tijd. Die dus niet meer in gevaar komt. En Ajax heeft eigenlijk ook niets gecreëerd na de 3-1 van Ekpom. Door de blunder van die doelman Athanasiadis. Want zonder zijn hulp was het toch voor Ajax een stuk moeilijker geworden vanavond. Hij was mede schuldig aan 2 van de 3 goals. Gooyer die goed invalt. Stuurt nu Ekpom weg. Dat is een prachtige bal. Nou, toch de hat-trick voor Chuba Ekpom. Nee zeg. Ook deze weer niet. Hij heeft 3 open kansen gekregen. Alleen voor de keeper. En heeft ze alle 3 gemist. En hij wil niet meer. Hij gaat op de grond zitten en zegt, haal me er alsjeblieft af. Verlos me uit mijn lijden. Ah jongen, je hebt 2 doelpunten gemaakt. Uiteindelijk is het best wel een goede avond voor je geweest. Maar ik kan me voorstellen als spits dat je denkt, wat overkomt me hier? Want dit zijn toch kansen die een Ekpom wel gewoon moet benutten. Ja, maar deze schoot hij wel prima, moet ik zeggen. Het was een goede redding voor de keeper. Bij Middlesbrough echt veel goals in de championship vorig seizoen. Maar nu lukte dat niet. De hoekschop komt. En nog een keer Ekpom. En niet een meter over het doel gekopt. Hij moet er gek van worden. Ja, het geeft wel weer een leuk tintje aan deze wedstrijd. Die gespeeld is. Ajax komt niet meer in de problemen. Maar Ekpom zorgt voor een hoop vermaak. Vida op Jönsson. Bal moet natuurlijk vanuit Ajax perspectief zo snel mogelijk naar voren. Dat gebeurt nu uiteindelijk wel. Maar die paas is niet geweldig. En dan beklaagt Jönsson zich nog bij Zuber, die niet aan het kijken was. Dus niet aanspeelbaar was. Bal wel weer terug bij Ajax. Omdat Ajax de aanval ook niet gestalte kon geven. Gaat het via de linkerkant. Haysafi met de paas bestemd voor Pizarro. Oh, daar wordt niet goed opgelet door Guy. En dan een wild schot. Zo'n schot waarbij je 1% kans hebt dat hij in de kruising komt. Dat gebeurt wel eens. Maar meestal vliegt hij richting de cornervlag. En dat was ook nu het geval. Kortom, geen enkel gevaar na die uithaal van invaller Mohammadi. Ramai neemt zijn tijd weer. Stuurt iedereen naar voren. De bal zal er zo dadelijk achteraan gaan. En nog meer mensen vinden inmiddels de uitgang in de wetenschap dat het allemaal wel beklonken is. Fans op de F-site, die blijven wel staan. Die, die zijn het feest begonnen. Die hebben hun gezicht inderdaad van het veld afgewend. Ze hebben begonnen aan een ingewikkelde pogo. Ja, er is weer eens reden toe. Ja. Dus die reden, die grijpen ze aan. Het is echt lang geleden dat Ajax een Europese wedstrijd won. Het is dit jaar helemaal niet gelukt. Niet in het vorige seizoen, niet in dit seizoen. Maar deze avond dus wel op de valreep van dit jaar. Dit voetbaljaar 2023. Mag Ajax en mogen de fans in Amsterdam een Europese overwinning begroeten. En dat doen ze met de verve in deze wedstrijd. Vida, die het vaakst slachtoffer is van die laserpen. Want ze zijn hem hier in Amsterdam niet vergeten. Voor wat hij zo ooit heeft aangedaan in de Champions League. Toen hij nog speler was van Dynamo Zagreb. U kent het verhaal ongetwijfeld. Ik ga het niet nog een keer vertellen. Maar het is een speler die hier tot in de diepste poriën gehaat wordt. Door de Ajax-fans. Als Mantalos nu net buiten het 16 meter gebied de bal nog eens opvangt. En dan van de bal wordt gelopen door Guy. We zitten na 4 minuten in de extra tijd echt in de slotfase. John van Schip zit al bijna in het vliegtuig naar Australië. Waar hij de bruiloft van zijn zoon gaat vieren. En de laatste wedstrijden van dit kalenderjaar dus gaat missen voor Ajax. Maar hij heeft ze geleid naar de 5e plaats. Hij heeft ze geleid naar Europese overwintering. Ja, wie ooit nog zegt dat een trainerswissel geen invloed heeft, die mag eens kijken naar het Ajax onder Maurice Stijn en het Ajax onder John van Schip. Een grote verschil ga je denk ik niet zien. Ekpom is er nog een keer vandoor. En die hoopt nog altijd, een beetje tegen beter weten in, toch nog op zijn hat-trick. Nee, maar hij heeft wel geleerd van de voorgaande minuten. besloot de bal af te spelen. Alleen was die paas niet heel erg goed. Dat leidt dan nog tot een overname van Ajek. Een aanval via de rechterkant met Mantel los. Die probeert om Hato heen te komen. Hato maakt dan een kleine overtreding. Er wordt voor gevlacht en uiteindelijk voor gefloten. En zodoende komt er nog een vrije trap voor Ajek. Als er nog 1 minuut te spelen is in de extra tijd. En in die 1e minuut zal Ajek echt geen 2 treffers meer gaan maken. Het is binnen voor Ajax. Een rampzalige campagne loopt er uiteindelijk toch nog goed af. Want wat zag het er allemaal slecht uit. Weliswaar 2 gelijke spelen. Daarna 3 nederlagen tegen Brighton. 2 keer tegen Olympique Marseille. Die bewogen 4-3 nederlaag in het Velodrome. Maar uiteindelijk deze laatste poolwedstrijd een zege op Ajax. Een 3-1 zege, want die vrije trap wordt makkelijk weggekopt. Er wordt de bal nog een keer ingebracht. Hato met de nodige moeite. Nou, ligt de bal dan toch nog klaar om te schieten? Ja, er komt een schot, maar die bal eindigt op het dak van het doel. En dan zal de scheidsrechter zo dadelijk gaan affluiten. Ramai vraagt een nieuwe bal aan een ballenjongen. Gaat hem klaarleggen voor de doeltrap. En dan weten we het. Het was een heel leuk eerst half uur. Waarin ontzettend veel gebeurde. Met die snelle voorsprong van Ajax. Doelpunt van Ekpom. Daarna de gelijkmaker van Garcia in de 11e minuut. Toen werd het spannend. Met een goed doelpunt van Kenneth Taylor. De 2-1 voorsprong. Had het nog alle kanten op gekund. Tot die enorme blunder van doelman Athanasiadis. Tweede treffer van Ekpom betekende de 3-1 in de wedstrijd. En daarmee de genadeklap voor de Grieken. Het eindsignaal heeft geklonken. Ajax heeft gedaan wat het moest doen. Het heeft Ajax verslagen. En gaat nu door in de Conference League. Een competitie waarin Ajax, het geplaagde Ajax, toch ook het getergde Ajax mogelijk kans heeft om er toch nog een gedenkwaardig seizoen van te maken. Zij Jeroen Grutter en eerder hoorde nu ook Arman Afsaroglu. Gaan we aan het einde van deze uitzending nog even kijken wat er zo al meer is gebeurd vandaag op sportgebied? Ja, de vrouwen van Ajax die waren eerder op de avond al uitgevoetbald. Nu net dus de mannen van Ajax. Die vrouwen die speelden in de Champions League gelijk tegen Bayern München. In Duitsland werd het 1-1. En AZ is uitgeschakeld in de Conference League. Heeft u ook meegekregen, ongetwijfeld. Een overwinning was nodig tegen Legia Warschau. Maar het werd een 2-0 nederlaag. En dan de voorzitter in Turkije. Faruk Koca van de voetbalclub Ankara Gucu, die is niet meer welkom op de Turkse voetbalvelden. De tuchtcommissie van de voetbalbond schorste hem voor het leven nadat hij een scheidsrechter mishandelde op het veld. Ook moet de club een boete betalen en zijn de tribunes de komende 5 wedstrijden leeg in het stadion. En oud-hockeyer Paul Litjens is overleden vandaag. De voormalig strafcornerspecialist is nogal de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Litjens werd 76 jaar. Weet jij wie er genomineerd zijn voor de FIFA-prijs beste voetballer van het jaar? Ja, staat hier. Haaland, Mbappé en Messi. En bij de vrouwen Bonmati, Caicedo en Jennifer Hermoso. 15 januari wordt het uitgereikt. Dat weten luisteraars ook. Goed, tot zover deze uitzending. Zometeen met het oog op morgen vanavond gepresenteerd door Lucella Carasso. Tot morgen. Dag. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pact Uitweken. Hoge kortingen op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.